العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله جو مسجد میں وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں نویت سنۃ الاعتکاف کہہ لیجئے اعتکاف کی نیت سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عمله. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیان کرنے مدنی مذاکرے میں شریک ہونے میں جس قدر اچھی نیت زیادہ انشاء اللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی زیادہ حصول ثواب آخرت. رضا رب الانام کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارا یہاں مدنی مذاکرے میں رہنا کار ثواب ہو سکے. اول تا آخر جن کا ذہن ہو وہ نیت کر لیجئے اول تا آخر شریک رہوں گا. او بی بہن میں جو اسلام بھائی موجود ہیں اور یہ غوثیہ عیدگاہ گراؤنڈ شاہ لطیف ٹاؤن بی ایریا باب المدینہ پاک شیرازی کابینہ. ٹوینٹی بی باب المدینہ پاک شیرازی کابینہ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں اسی طرح سردار آباد پاک چشتی کابینہ میں جو اجتماعی طور پر جمع ہیں یہ بھی جبکہ واقعی ذہن ہو اور ذہن بنانا چاہیے کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا علم دین حاصل کروں گا. اہم مدنی پھول بن پڑا ممکن ہوا تو تحریر کروں گا. تو مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین مدنی مذاکروں میں کبھی ہم آپ کے لیے مدنی گلدستے بھی لے کر آتے اور ماہ رجب المرجب کی تو کیا ہی برکت ہے. ماہ رجب المرجب میں ہم کبھی فیضان صحابہ سے مستفیض ہوتے کبھی فیضان اہل بیت سے اور اس میں ایک جو ہے وہ کنڈی کی نیاز بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. امیر السنت کا ایک مدنی گلدستہ کہ یوم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے جو فاتحہ خانی کی ہے اس مرتبہ وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. امام جعفر صادق الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کی آج رجب المرجب کی 15ویں شب ہے. یعنی حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کی شب عرس ہے. اللہ کی رحمت سے ہم یہاں جمع ہوئے عرس منانے کے لیے. ایک مدنی پھول قبول کیجیے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق فرماتے ہیں جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا پشیمان یعنی شرمندہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے جو کچھ پڑھا مدنی پھول پیش کیا جو غذائیں حاضر کی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصا بالخصوص حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ پہنچا. امام جعفر صادق خدا دے اہل یقین. امام جعفر صادق خدا دے اہل یقین. فیضان جعفر صادق جاری رہے گا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا عظمت امام جعفر مرحبا مرحبا برکت امام جعفر مرحبا مرحبا صداقت امام جعفر مرحبا مرحبا شرافت امام جعفر مرحبا مرحبا سیادت امام جعفر مرحبا مرحبا کرامت امام جعفر مرحبا مرحبا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا فیضان جعفر صادق جاری رہے گا الحمدللہ عز و جل امیر علیہ السنت بھی اس وقت مدنی مذاکرے میں کرم فرما ہے اور ہم آپ کو مدنی گلدستے دکھا رہے ہیں اور فیضان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا. ہمارا سوال اور امیر علیہ السنت کا جواب آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا سوال اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا جواب. آپا چار رجب کے کندے کیا ہے؟ کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ کیا کندے کی نیاز کرنے سے ثواب ملے گا؟ 15 رجب المرجب امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کا یوم عرس ہے. اس روز کنڈے کی نیاز کرنا جائز اور کار ثواب ہے کیونکہ یہ مسلمانوں میں اسال ثواب ہی کی ایک رائج صورت ہے. مسلمانوں میں جو بھی جائز نیا طریقہ رائج ہو جائے اس کو بلا دلیل شرعی ناجائز کہنا گناہ ہے. مسند امام احمد جلد 2 صفحہ 16 حدیث نمبر 3600 دار الفکر بیروت. غور سے سنیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہے. یاد رہے نیاز کے لیے نہ 15 رجب ہونا شرط ہے اور نہ کونڈے ہی ہونا ضروری. کسی بھی دن کسی بھی نیک عمل کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے. کونڈے کی نیاز کے موقع پر بعض من گھڑت کہانیاں پڑھی جاتی ہیں. طریقہ غلط ہے. اس کی جگہ قرآنی سورت مثلا یاسین شریف پڑھنی چاہیے کہ ایک بار پڑھیں تو 10 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح کنڈے کی نیاز بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں لے جانا چاہیے وہیں کھایا جائے. یہ بھی غلط ہے. کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو فرمان امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یعنی مدنی گلدستہ آواز کے ساتھ بھی ہے اور اس میں کچھ مناظر بھی ہیں دکھاتے ہیں. امام جعفر صادق مرادِ اہلِ یقین امام جعفر صادق مرادِ اہلِ یقین. یہ آپ نے دیکھا اب ہم دوبارہ اس کو دکھا رہے ہیں اور یہ عبارت بھی ہم انشاءاللہ رحمان پڑھ کر آپ کو سنائیں. صلو علی الحبیب. یہ فل ونڈو آپ پورے اس پہ دکھائیں آپ کو. فرمان امام جعفر جو عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار اور جو گناہ پر شرمندہ ہو جائے وہ فرما بردار ہے. صلو علی الحبیب. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یوم امیر معاویہ مبارک ہو. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سوال ہوا، لوگوں میں بلند مقام و مرتبے والا کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جس سے کچھ مانگا جائے تو سب سے بڑھ کر سخاوت کرتا ہو، محافل یعنی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور اس سے جس قدر جاہلانہ برتاؤ کیا جائے اسی قدر حلم و بردباری کے ساتھ پیش آتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور بدری پھول. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یوم امیر معاویہ مبارک ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چار فرامین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر ایک، جو شخص تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بلند مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر دو، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے. نمبر تین، جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی مذمت یعنی برائی کرنے لگتے ہیں. نمبر چار، انسان کو ملنے والی سب سے بہتر چیز عقل اور علم یعنی بردباری ہے. یوم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ مدری پھول چلائے گئے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے، اور ہم نے آپ کو ابھی دکھائے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کے اندر مختلف مدنی گلدستے جو ہمارے چلے وہ ہم نے آپ کو دکھائے. اب ایک سوال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل، پاکستان ہمارے لیے اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے، اور پاکستان کا بہت بڑا رقبہ جو کاشت ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو وہ درخت وغیرہ کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، جس میں سے ہم پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء خورد و نوش حاصل کرتے ہیں. امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں، اور اللہ عز و جل نے اس کے شکرانے میں ہم پر عشر لازم کیا ہے. مسلمانوں کی ایک تعداد عشر نہیں دیتی. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بعض مرتبہ زمیندار فصل کاشت کرتا ہے تو زمیندار کو نقصان ہوتا ہے، جیسے ژالہ باری ہونے سے، بارش کا بر وقت نہ ہونا یا زیادہ ہونا، یا پیداوار کا کم ہونا. کیا ان فصلوں کی بھی زکات ہوتی ہے؟ اور ہوتی ہے تو کتنی؟ اور زکات نہ دی جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ رہنمائی فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا جواب امیر علیہ سنت سے لیں گے. آپ کو ایک مدنی گلدستہ مزید دکھاتے ہیں. جب سیڑھی چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر بولتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی پکارتا تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے، لبیک. سمینا بھائی، لبیک. ہلال، لبیک. اسما بھائی، لبیک. شاباش بابا، لبیک. بابا سنی، بابا سنی، لبیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الارتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں, یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیں میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. کھانا آ گیا اب نیت کرنا چاہتے ہیں کھانے کے لیے تو نہیں کر سکتے. اب اس کی صورت یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں, تھوڑی عبادت کر لیں, درود شریف پڑھ لیں بارہ بار یا تلاوت کر لیں تھوڑی, اس کے بعد آپ چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں سو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 1438 سنہ ہجری کے ماہ رجب المرجب ماہ معراج کی پاکستان میں 25ویں شب ہے. مرکز مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. کثیر عاشقان معراج جمع ہیں. آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوال ہوا عشر کے تعلق سے, تو مسلمانوں کی بھائی تعداد کو عشر کے معاملے میں پتہ ہی کوئی نہیں, یہ علم دین سے دوری ہے. اب یہ مدنی چینل الحمدللہ نے عشر کی بہت تشہیر کی ہے اور میرا حسن ظن ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کو صرف مدنی چینل کی برکت سے یہ پتہ چلا ہوگا کہ عشر کے بھی کوئی مسائل ہیں اور یہ فرض بھی ہوتا ہے, ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. عشر اور زکات سمجھو ایک طرح کی ہے, عشر یہ زمینی زکات ہے لیکن پتہ ہی نہیں لوگوں کو, اور نہ دینے کی وجہ یہی کہ پتہ نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت کسی کو پتہ ہوگا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ عشر دینے پر ثواب ملتا ہے تو کیا ثواب ملتا ہے, اور نہ دینے پر کوئی گناہ بھی ملتا ہے یہ بھی ان کو پتا نہیں ہوگا تو اس لیے بھی نہیں دیتے ہوں گے. اور کیا دینا چاہیے کس طرح دینا چاہیے یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی. اشر جو ہے یہ اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے, جس طرح زکات بھی شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے. سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نے عبرت نشان ہے, خشکی و تری یعنی زمین اور پانی سمندر وغیرہ, خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا زکات کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی. تو اب یہ عشر بھی چونکہ زمینی زکات ہے, زمین کی زکات ہوتی ہے یہ, اور کیا بعید کہ اسی کے ادا نہ کرنے کے سبب ہی آئے دن فصلیں تباہ ہو رہی ہوں. اول تو بارش ضرورت کے وقت نہیں ہوتی, اور جب ہوتی ہے تو اس قدر زیادہ کہ بہت کچھ بہا کر لے جاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے عشر کی ادائیگی نہ کرنے کے سبب ہوتا ہو. تو ہر کاشتکار مسلمان کو عشر دینا چاہیے, خواہ وہ یعنی مالدار ہو یا غریب. یہاں تک کہ اگر ظالہ باری میننگ وہ جو اولے برستے ہیں برف کے گول گول, انگلش میں مجھے پتا نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, تو وہ ظالہ باری یا کسی اور سبب سے بھی اگر فصل کو نقصان پہنچ گیا تو اس صورت میں بھی بچی کھچی فصل پر اگر ایک سا یعنی سا تقریباً چار کلو اور سو گرام کے وزن کا ایک ناپ ہے, یہ پیمانہ ہے, تو اتنی مقدار ہو تو اس کا بھی دسواں یا بیسواں حصہ, اس کے اپنے اپنے مسائل, تو اس کا بھی دسواں یا بیسواں حصہ دینا لازم آئے گا. جیسا کہ فتاوی شامی میں کہ جو نصاب سے کم ہو اور اس میں بھی عشر واجب ہوگا, شرط یہ کہ ایک سال کی مقدار کو پہنچ جائے, اور دسویں یا بیسویں حصے کی وہ مال پر زکات جو ہوتی ہے اپنے شرائط کے ساتھ وہ تو اپنے چالیسواں حصہ ہے, لیکن عشر تو دسواں حصہ ہوتا ہے یا بیسواں حصہ, اس کی دونوں کی الگ الگ صورتیں ہیں. تو اس کی تفصیل یوں ہے کہ جو کھیت بارش یا نہر کے پانی سے سیراب کیا جائے یعنی اس میں پانی دیا جائے, اس نے عشر یعنی دسواں حصہ واجب, اور جس کی سیرابی چرس سے یا ڈول سے ہو اس میں نصف عشر یعنی آدھا عشر بیسواں حصہ 5% واجب ہے. اور اگر نہر اور ڈول چرس سے دونوں سے سیراب کیا گیا تو غالب کا اعتبار ہوگا, یعنی اکثر اگر نہر کا پانی استعمال ہوا تو عشر واجب ہوگا, اور اگر اکثر ڈول چرسے کا پانی استعمال ہوا تو نصف عشر یعنی آدھا عشر بیسواں حصہ واجب ہوگا, اور اگر نہر اور ٹیوب ویل سے پانی خریدا جاتا ہے تو نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہوگا, 5%. 10% 5% کا یہ فرق ہے کہ بارش یا نہر سے اگر یہ پیداوار ہو رہی ہے تو اس کا دسواں حصہ ہے, اگر پانی خرید کر کرنا پڑ رہا ہے, بلکہ اگر اکثر پانی بھی خرید کر کرنا پڑ رہا ہے تب بھی بیسواں حصہ ہے. یہ فرق انشاءاللہ یاد رکھیے گا. اب اللہ کرے کہ جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ہمارے کسان اسلامی بھائی, زمیندار اسلامی بھائی, ایگری کلچر کے شعبے سے جو وابستہ ہوتے ہیں, اللہ کرے یہ سن رہے ہو ان کے لیے بہت مفید ہے. یہ اطلاع کے مطابق جو ہے یہ غالباً سینکڑوں مقامات پر جو اطلاع دی گئی تھی اس کے مطابق یہ سینکڑوں مقامات پر سن رہے ہوں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود مجلس الحمدللہ اشر اور اطراف گاؤں کی مجلس جو ہے ان کے اراکین سے بھی رابطہ آپ رکھیے اور ایک رسالہ بھی اس میں اشر کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ بھی شائع کیا ہے, وہ رسالہ ضرور پڑھیں. نہیں سمجھ آتا تو پوچھ لیں علماء سے اور ان کو سمجھ لیں. دارالافتاء اہل سنت کا فون نمبر وغیرہ سنبھال کے رکھیں, نمبر بھی عام ہیں ان کے, تو یہ نمبر سنبھال کے رکھیں جہاں کنفیوژن ہو اشر کے مسئلے میں آپ کو, تو فون کر کے پوچھ لیں کہ بھئی یوں یوں ہماری ترکیب ہے کیا ہم پر اشر ہوگا آدھا ہوگا پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یا ہوگا, تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے. ہمیں فکر ہونی چاہیے نا. اب کیڑے لگ جاتے ہیں تو کیڑے لگنے سے پہلے وہ جراثیم کچھ وہ دوائیں چھڑکی جاتی ہیں, تم قبر میں پہنچنے سے پہلے ہم اپنی آخرت کی بہتریاں کیوں اکٹھی نہیں کرتے, ان کے لیے معلومات کریں. فصل بہتر کب ہوگی, اس کا کب موسم ہے بوائی کا, کس طرح کون سی کھاد ڈالیں گے اور کیا کیا دیکھ بھال کریں گے تو فصل زیادہ ہوگی, یہ سب مطلب ٹیکنیک پتہ ہوتی ہے. لیکن ثواب کس طرح زیادہ ملے گا, نیکیاں کس طرح بڑھ جائیں گی اور خدا نہ خاصا عذاب میں کس طرح پڑ جائیں گے, تو یہ معلومات کی کوئی ہے ہی نہیں, مطلب ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹینشن فری ہو کر بس خالی مال اکٹھا کرتے ہیں. سیٹ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے, اب پھر پھنس گیا مسٹر جو ہے مولوی. ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا, عالم اچھا نہیں لگتا تھا دیکھتا, جب بولتا تھا کہ یہ نیکی کرو اور وہ گناہ مت کرو, اب پتا چلے گا سیٹ صاحب کو زمیندار کو کسان کو یا جو بھی مطلب ہے کہ دین نہیں سیکھتے اپنی ضرورت کے مسائل نہیں سیکھتے, اب مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جو مولانا بولتا تھا وہ ہماری بہتری کے لیے بولتا تھا, بےچارے کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج شعبانی کمپیوٹر ہے, انشاءاللہ 10:30 بجے مدنی منو مدنی منیو مدنی چینل پر 10:30 بجے تک حاضر رہنا. انشاءاللہ آپ کو مدنی ہم شعبانی کمپیوٹر دکھائیں گے, ہم سوالات کریں گے اور وہ انشاءاللہ وہ پٹاپٹ جواب دیں گے انشاءاللہ. مختصر سا یہ سلسلہ ہوتا ہے شعبانی کمپیوٹر انشاءاللہ 10:30 بجے, تھوڑی دیر رہ گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. میں محمد بابر رضا تاری سیکرامنٹو یو ایس اے سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مرد کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو غسل کے لیے تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا ضروری ہے؟ جی ہاں, سر سے نوک سے لے کر جڑ تک اس پہ پانی بہانا ضروری ہے, اور اس کی اندر کی جو بھی جلد وغیرہ ہے یہ سب دھلے گی غسل میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب تشریف فرما ہے. مزید سوال. محمد عمران اتاری ملیشیا کے اسٹیٹ کوالالمپور سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, عام طور پر نس میں جب انجیکشن لگایا جاتا ہے تو پہلے انجیکشن میں خون لیا جاتا ہے, پھر جسم میں دوا داخل کی جاتی ہے, اتنا خون ہوتا ہے کہ اگر انجیکشن میں نہ چلے تو جسم پر بہ جائے. اگر واقعی اتنا خون انجیکشن میں آ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. دعائے بے صاحب مغفرت کا طالب. وضو ٹوٹ گیا واللہ تعالی اعلم ورسول ہو اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد موہت حیدر بیگ ہے اور میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. پیارے بپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ پلچرات کا نصب کیا جائے گا, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. پل صراط جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا, نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی, اوپر پل صراط بنا ہوا ہوگا اور اس سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور کئی بد نصیب کٹ کٹ کے پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں پل صراط پار کرنے کی سعادت بخشے. یہ 15,000 سال کی راہ ہے, اب جس پر کرم ہوگا بجلی کسی تیزی سے وہ گزر جائے گا. مختلف اس کے مراحل ہیں, کوئی کس طرح گزرے گا, کسی کے لیے وہ میدان نما ہوگا, ویسے پل صراط بلیڈ کی طرح تیز ہوگا, کسی کے حق میں یہ میدان نما ہو جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب سلم رب سلم کی دعا مانگ رہے ہوں گے, اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار, میری امت کو سلامتی سے گزار. اور انشاءاللہ ہم گناہگار آقا کی امت جو ہیں وہ آقا کی دعا کے صدقے پار لگ جائیں گے, لیکن یہ کہ کئی گناہگار ایسے ہوں گے کہ جو گر پڑیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالی رحم فرمائے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. سوالی سوال ما اردو خلاصہ. جina langu ninaitwa Idi Abdalla, nipo Tanzania katika mji wa Tanga. Nilikuwa ninaomba niweze swali kwa Amir Ahsan. Swali langu ni kama ifuatavyo, huwa ninapolala usiku nahisi kama nazungumza, nilikuwa ninaomba jawabu la swali hili. یہ ہمارے اسلامی بھائی تنزانیہ کی سیتی تانگا سے امیر اہل سنہ سے سوہیلی زبان سوال کر رہے ہیں, جس کا خلاصہ یہی ہے, میں رات کو سوتے وقت بہت باتیں کرتا ہوں, اس کا کوئی جواب دیجیے. رات یعنی نیند میں بعض لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اور راز بھی فاش کر دیتے ہیں بےچارے بازوں کا, لیکن اکثر یہ نوٹ کیا کہ جب رات میں بندہ بولتا ہے نیند میں تو اس کی بات سمجھ میں کم آتی ہے. اور اس کا مسئلہ تو میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن سمجھ یہ آتا ہے کہ جب یہ نیند میں بول رہا ہو نا, سننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کوئی بھروسہ نہیں. یہ اپنے عیب بیان کر رہا ہو, کسی کے عیب بیان کر رہا ہو, کسی کی غیبت کر رہا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کہہ رہا ہو, اچھی بات بھی کر رہا ہو سکتا ہے, تو یہ رسک ہوتا ہے اس میں سننے میں. بعض لوگ تو باقاعدہ سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی وہ بول رہے ہیں تو اس سے باتیں بولیں گے تاکہ یہ ہے تو اور نکال سکیں. اگلوایا معاذ اللہ, اگر عیب اگلوا رہا ہے بلا اجازت کے شرعی, تب تو گناہگار ہوگا, اس لیے وہ سننا نہیں چاہیے, اس کو صبر کرنا چاہیے, ہٹ جانا چاہیے وہاں سے, یا جگانے میں کوئی فتر نہ ہو تو جگا دیا جائے اس کو. تو بہرحال یہ کہ اس کے کچھ اسباب یہ بھی ہوتے ہیں کہ ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی بندہ بولتا ہے. اچھا نیند جس کو کم نیند کرتا ہے, اب جس کو نیند کمی کبھی آتی ہے, تھکن بہت ہوتی ہے, تو وہ پھر اسے کھراٹے بھی لیتا ہے, پھر اس سے کہ دوسرا سو کے دکھا دے آج میں نہیں سونا ہے. تو یہ ہر ایک نہیں کرتا اس طرح, لیکن کوالٹی ہوتی ہے. تو نیند میں یا تو نیند آتی ہی کم ہے اس کو تو وہ بولے گا نیند میں, لیکن ہر ایک کا نہیں ہوتا, یہ مرض ہے کسی کو ہوتا ہے. اچھا کیفین کا زیادہ استعمال, جیسے کہ درد کی ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں اس میں کیفین بھی ہوتا ہے, چائے میں کیفین ہوتا ہے, کافی میں زیادہ کیفین ہوتا ہے, غالباً بیج کی کافی میں چائے کے مقابلے میں 3 گنا کیفین ہوتا ہے. تو جو زیادہ چائے پیتا ہوگا یا زیادہ درد کی ٹیبلٹس لیتا ہوگا پین کلر, تو اس کے بدن میں کیفین زیادہ جائے گا. اس کے علاوہ بھی کیفین اور چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے, تو کیفین جب زیادہ جائے گا تو یہ مرض اس کو لاگو پڑ سکتا ہے. درد کی گولیوں کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے, میں آپ کو مشورہ دوں گا. یعنی مطلب بہت مجبوری ہو تو ایک آدھ لے لی تو لے لی, ورنہ درد کی گولیاں نہ لیا کریں. یہ میں نے اس کے بارے میں جو میری ناقص معلومات ہے کہ یہ گردے فیل کر سکتی ہے, یہ گردے خراب کرتی ہے. اور بھی اس کے نقصانات, جیسے یہ نیند میں بولنا, اور بھی نقصانات اس کے جو جس کا مطالعہ وسیع ہوگا وہ بتا سکتا ہے, یا یادداشت وسیع ہو پڑھنے سے بعدوں کا یہ اکثر نکل جاتا ہے ذہن سے. تو بہرحال یہ کہ دواؤں سے حتی الامکان بچنا چاہیے. یہ اس کو صاحب قوت القلوب حضرت امام ابو طالب مکی علیہ رحمت اللہ القوی, جو مجتہد تھے, بہت بڑے عالم تھے اور امام غزالی سے بھی پہلے کے عالم تھے, اور ان کی جو کتاب قوت القلوب اس کا ترجمہ الحمدللہ دونوں جلدوں کا مکتبۃ المدینہ نے کیا ہے دعوت اسلامی نے, تو بہترین کتاب ہے تصوف کی, شاید سب سے پہلی کتاب ہوئی ہے, کیونکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کا نام زیادہ مشہور ہے تصوف میں, احیاء العلوم کیمیاء سعادت ان کی یہ زیادہ مشہور ہے, لیکن انہوں نے بھی قوت القلوب سے, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے قوت القلوب سے استفادہ فرمایا ہے. اتنے بڑے امام تھے, یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, مجتہد تھے, اور مجتہد سب کے سب اولیاء ہوتے ہیں, غیر ولی نہیں ہوتا مجتہد, اور صدیوں سے مجتہد جو مجتہد ہوتا ہے وہ صدیوں سے حضرت فرماتے ہیں صدیوں سے ہوا ہی نہیں ہے امت میں, ان کا رکا ہوا ہے مطلب سلسلہ, 100 سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں مجتہدین. البتہ الگ الگ شعبے میں مجتہد ہو سکتے ہیں, اب بھی وہ مطلق مجتہد بھی ہو سکتا ہے. امام مہدی تشریف لائیں گے وہ مطلق مجتہد ہوں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو علماء کرام نے مجتہد فی المسائل کہا ہے. اعلی حضرت بہت بڑے عالم تھے, بہت ہی بڑے عالم, صدیوں میں ایسا عالم امت کو ملے, ایسے عالم اللہ ان کے درجے بلند کرے, ان کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب فرمائے. تو حضرت سیدنا ابو صاحب قوت القلوب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے عرض کیا آپ سے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے یا کسی کا قول نقل کیا ہے کہ علاج جو ہے نا دوا سے بچنا چاہیے, دوا سے مرض اگر ٹھیک ہو بھی گیا تو اس کو یوں سمجھو کہ نیا کپڑا جو تھا وہ دھل گیا. تو نیا کپڑا ہوتا ہے اس میں اور دھلے ہوئے کپڑے میں فرق ہوتا ہے, اس کی قیمت میں فرق ہو جاتا ہے, کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے. جیسے کار ہے, کار کو ڈینٹ لگ گیا, اب پینٹنگ کر کے اس کو بالکل ایسا بنا دیتے ہیں کہ جیسے اس کو ڈینٹ لگا نہیں, لیکن کار کی قیمت تو گر گئی نا. تو یوں جتنا ہو سکے بندہ دوا سے بچے, نہ چلے تو ہی دوا استعمال کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جن کو یہ ہوتا ہو یہ باتوں کرنے کا, تو یہ دن میں بھی ایسا شخص جو ہے نا, ہو سکتا ہے بہت زیادہ بولتا ہو. دن میں بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں, کئی معاملات ہوتے ہیں جو معاملات ہیں, تو جو دن میں تڑپڑ بولتا ہوگا نا, تو ہو سکتا ہے نیند میں بھی بےچارے کی زبان جو ہے وہ چلتی رہے عادت کی وجہ سے. تو اس لیے ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ خاموش شہزادہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا حاصل کرے, اس کو پڑھے پھر پڑھے پھر پڑھے تاکہ اس کا ذہن بنے اور زبان کا قفل مدینہ لگا لے. اللہ نے چاہا تو یہ مرض چلا جائے گا اگر زبان کا قفل مدینہ صحیح معنوں میں لگا تو. نیز سونے سے پہلے یا متکبرو 21 بار پڑھ لیا کرے, 21 ٹائم یا متکبرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اگر سونے سے پہلے یا متکبروں کے علاوہ دیگر اوراد وغیرہ پڑھنے کے بعد جب سونے لگے تو کیا ہی اچھا ہوا, یہ سب کے لیے بہت مفید ہے کہ یا کریمو پڑھتے رہیں, یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. سو جاؤ مدینے کی یاروں میں, جاؤ نیند آ جائیے انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے. تو اگر ذکر اللہ کرتے کرتے نیند آ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. تو نصیب والوں کا حصہ ہے, ہم لوگوں کے مقدر میں بس دنیا بھر کی سوچیں اور فکریں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنی یاد نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال بعد ملی ہے شروع سے. سال کی عمر شریف میں نبوت ملی یا پہلے سے ہی نبی تھے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے سے نبی ہیں, اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کی روایت ہے, ترمذی کتاب المناقب باب فضل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلد 5 صفحہ 351، حدیث نمبر 3229. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا جب کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الغنان مرآت المناجیح جلد 8 صفحہ نمبر 20 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں روح پھونکی نہ گئی تھی، اس وقت ہم نبی تھے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علم الہی میں نبی تھے کہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ ہم نبی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالی تو تمام انبیاء کرام کی نبوت کو جانتا تھا. پھر اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت کیا؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا. فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں سال سے درود پڑھ رہے تھے. تمام روحوں کے سامنے سارے نبیوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی نصرت و مدد کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا تھا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، فتح رضویہ شریف جلد 30 تھرڈ پیج نمبر 149، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے روز قیامت تک تمام اللہ تعالی کی مخلوق کو عام شامل ہے. مزید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، کنت نبیم آدم بین الروح و کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، یعنی میں نبی تھا جبکہ آدم روح و جسد یعنی جسم کے درمیان تھے، اپنے حقیقی معنی پر ہے. اگر ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظہور فرماتے یعنی ظاہر ہو جاتے، تو ان نبیوں پر فرض ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار ہوتے، یعنی تعاون کرتے، مدد کرتے ان کی، کیونکہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا عالم ارواح میں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں، اعلان نبوت جب ہوا اس سے یہ مخصوص نہیں، بلکہ اولین و آخرین سب کو حاوی. حضرت صدر الشریعہ مدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 85-86 پر فرماتے ہیں، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا روز میثاق، وہی جس دن وہ عہد لیا گیا تھا. روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یعنی مدد کرنے کا عہد ان پرومس لیا گیا اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں, نبیوں کے بھی نبی ہیں, اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی, سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں اپنے اپنے مبارک دور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں کام کیا, نائب ہونے کی حیثیت سے, خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کام کیا. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے یہاں, آدم کا پتر لانا بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے, ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سب سے اول سب سے آخر, سب سے اول سب سے آخر, سب سے اول سب سے آخر, ابتدا ہو انتہا ہو, ابتدا ہو انتہا ہو, سب تمہاری ہی خبر تھے, سب تمہاری ہی خبر تھے, سب تمہاری خبر تھے, تم مؤخر مبتدا ہو, تم مؤخر مبتدا ہو, سرور ہر دو سرا ہو. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین غوثیہ عیدگاہ گراؤنڈ شاہ لطیف ٹاؤن, پاک شیرازی کابینہ, سردار آباد, پاک چشتی کابینہ میں, اور خصوصی طور پر مجلس عشر و اطراف گاؤں کے اسلامی بھائی آئے, امیر السنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بھاجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ شعباني کمپیوٹر جی موجود ہیں، حاضر ہیں۔ مرحبا شعبانی کمپیوٹر، تیار؟ جی باپا الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ باپا میرا نام آپ کے بڑے شہزادے حاجی عبید اللہ عطاری المدنی نے محمد عامر اللہ عطاری رکھا ہے۔ آپ کی عمر بتائیے۔ 6 سال۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر روبات غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عزوجل جی باپا جانی سوالات کیجئے۔ سبحان اللہ، شعبانی کمپیوٹر یہ بتائیے شعبان المعظم کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں؟ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ ارے واہ بھائی واہ۔ شعبانی کمپیوٹر یہ بھی بتائیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے شعبان کے شین کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، اور عین کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ عین سے مراد عرض یعنی بلندی۔ اے واہ، باغ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ بر یعنی احسان و بلائی۔ سبحان اللہ، الف سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ الفت۔ اور نون سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ نور۔ ارے واہ بھائی واہ، شعبانی کمپیوٹر مرحبا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. شعبانی کمپیوٹر بتائیے وہ چار راتیں کون سی ہیں؟ جی جی بالکل. نمبر ایک بکرا عید کی رات، نمبر دو عید الفطر کی رات، نمبر تین شعبان کی پوری رات، نمبر چار عرفہ کی رات. ارے واہ شعبانی کمپیوٹر، آپ کا بھی جواب نہیں ہے. یہ بتائیے عرفے کی رات کون سی ہوتی ہے؟ آٹھ اور نو ذوالحجہ کی درمیانی رات. سبحان اللہ. اور شعبان کی پندرہویں رات کو کیا بولتے ہیں؟ شب برات. سبحان اللہ. اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب برات جہنم کی بڑھتی آنکھ سے برات پانے کی رات ہے. برات یعنی چھٹکارا. شب برات جہنم کی بھڑکتی آگ سے برات یہ چھٹکارا پانے کی رات ہے. سبحان اللہ. اچھا شعبانی کمپیوٹر بتائیے شب برات میں اللہ تعالیٰ کتنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے؟ کتنے بڑی قلب کی بکریوں کے بال ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے؟ ان میں سے چند بتائیے. نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان، نمبر دو پتا تعلق کرنے والا، نمبر تین تصویر بنانے والا، نمبر چار چغل خور. واہ. اچھا شعبانی کمپیوٹر یہ بتائیے 15 شعبان کو مغرب کی نماز کے بعد کتنے نوافل ادا کیے جاتے ہیں؟ 6 نوافل. ارے واہ شعبانی کمپیوٹر، کیا آپ ان نوافل کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ 2 رکعت لینے کے لمبی عمر کے تعداد، 2 بلاؤں سے فارغ کی، 2 اللہ صرف اپنا محتاج رکھے. واہ واہ واہ. یہ ارشاد فرمائیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جادو کے اثرات سے حفاظت رہے. سب غور سے سنیے، بہت آسان ہے. شب برات میں بس بیری کے ساتھ پتے جوش دے کر پانی نہ لے، انشاءاللہ اللہ جادو نہیں ہوگا. واہ بہت پیارا آپ نے مدنی نسخہ بتا دیا. شعبانی کمپیوٹر اب یہ بتائیے یکم شعبان المعظم کو کن بزرگ کا عرس مبارک ہے؟ حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. شعبانی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ 18 شعبان المعظم کو کن بزرگ کا عرس ہوتا ہے؟ حضرت لال کے بعد کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. شعبانی کمپیوٹر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک شعبان کے مہینے میں، آپ تاریخ بتا دیجئے. 28 شعبان المعظم. سبحان اللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیے 29 شعبان المعظم یعنی 29 شعبان المعظم کو ہم دعوت سرکار کس شخصیت کا دن مناتے ہیں؟ باپا آپ کی پیارے بزرگ رسول خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق تاری رحمت اللہ تعالی علیہ. واہ. اچھا اب اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ شعبانی کمپیوٹر جواب نہیں ہے آپ کا، کیا بات ہے. کوئی سوال بھی کریں گے؟ باپا بال بچے اور بڑے شب برات والے دن پتاخے انار پلگلہ چلاتے ہیں، آپ ایسوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ گندے بچے ہوتے ہیں کہ جو شب برات آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، جہنم کی آگ سے نجات پانے کی رات ہے، اس رات یہ پٹاخے اور انار اور پھل جڑیاں یہ بھی یہ آتش بازیاں یہ اس طرح اس میں کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے مدنی منوں کو ان کاموں کے لیے پیسے نہ دیں بلکہ ان کاموں سے ان کو روکتے ہیں. نہ بچے آتش بازی کریں نہ بڑے کریں, یہ سب کے لیے ممانعت ہے. اس انداز کی جو آتش بازی ہے یہ گناہ ہے, حرام ہو انم میں لے جانے والا کام ہے. اس کو بیچنا بھی ان کاموں کے لیے جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و سلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک سوالات میں کرتا ہوں. یہ انعام الحق ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے, کہتے ہیں دین میں نکاح حق مہر کتنا ہے, نکاح کا آج کے دور میں کتنا حق مہر لازم ہے, کیا اسلام میں حق مہر کی کوئی حد مقرر ہے؟ دس درہم ہے. یہ حاجی مفتی صاحب تفصیل بتا دیں. جی تولے کے حساب سے تو ہے کہ دو تولہ ساڑھے سات ماشا چاندی, دو تولے ساڑھے سات ماشا چاندی یہ کم سے کم مقدار ہے. تو اس میں جو اس کی قیمت فی زمانہ بنے گی وہ کم سے کم ہے اور زیادہ کی حد نہیں, البتہ اتنا ہونا چاہیے کہ فریقین جو کسی پر مشکل نہ ہو, کہ نکاح میں مہر جتنا آسان ہوگا اتنی اس میں برکتیں ہوں گی. دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی کم از کم مہر ہے. اس کی کرنسی میں بھی دے سکتے ہیں جو بھی اس وقت اس کی قیمت بنتی ہو. یہ کم سے کم اس سے زیادہ کی ویسے کوئی حد نہیں ہے کہ زیادہ, لیکن یہ کم مہر کی پذیرائی ہے حدیث میں. نہ آسان مہر ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. سلمان یوسف ہیں باب المدینہ سے. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ اسلام کو مشکل کیوں سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت پابندیاں ہیں. باپا جان, اگر کوئی لڑکی صحیح اسلام کے طریقے پر چلے تو لوگ باتیں کرتے ہیں, اور سسرال والے تو زیادہ باتیں کرتے ہیں. انہیں کیسے سمجھایا جائے, یہ کیسے بچایا جائے؟ توبہ استغفر اللہ. اسلام میں کوئی بیجا سختی نہیں ہے. دیکھ, یوں تو دنیا کے جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان میں سختیاں زیادہ ہوتی ہیں دنیا کے قوانین میں. روڈ پر گاڑی چلانی ہے تو بھائی اس کی ڈرائیونگ کی تربیت ٹریننگ یہ کمپلسری, اس کا لائسنس ہونا ضروری ہے, لائسنس بھی اس کے رینیو کراؤ. پھر روڈ کی اس طرف چلو اس طرف مت چلو, بھائی اتنی اسپیڈ رکھو اتنی اسپیڈ مت رکھو, یہ اسپیڈ بریکر آ رہا ہے تو یہ پٹے بنے ہوئے ان کا خیال. پھر وہ جگہ جگہ اپنے اسٹاپ کے وہ لگے ہوئے سگنل, تو یہ کتنی آپ بتائیے خالی گاڑی چلانے میں کتنی پابندیاں ہیں. پھر گاڑی کی بھی ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ روڈ پر نکلنے کے قابل ہو. تو جو بھی ان قوانین کی پابندی نہیں کرتا یہ اچھا آدمی نہیں ہوتا, ظاہر برا سمجھا جاتا ہے. قانون بھی اس پر ہاتھ ڈالتا ہے تو پکڑ لیتا ہے. تو کیا کوئی ایسا آپ نے سنا ہے تک کہ یار او ہو یہ پاکستان میں تو کیا یار گاڑی آدمی کیسے چلا ہے, یہ تو اتنا مشکل کر دیا گاڑی چلانا. پھر کسی کو مار دو تو یہ سزا, خود ٹکرا جاؤ تو یہ سزا, تو طرح طرح کے. تو یہ تو دنیا کے سارے قوانین آپ دیکھیں گے نا, تو پاکستان میں تو پھر بھی بہت آسانی ہے, دوسرے ملکوں میں ہم نے تو اس سے زیادہ سختیاں دیکھی ہیں. خالی کوئی تھوکتا ہوا نظر آ جائے نا کہ اس نے روڈ پہ تھوکا, اور وہ دیکھ لیا تو اس کو بھی اس کی وہی ایف آئی اسپیڈ کیمرے نے پکڑ لی, بچ کے جائے گا کہاں سے, اس کو پیمنٹ کرنا ہی پڑتا. غلط جگہ پارک کر دی گاڑی تو پرچی کٹ گئی اس کی, اور یہ 150 روپے نہیں اچھی رقم. سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تو پکڑے گئے تو گئے, یعنی کہ وہ جرمانے. تو اس طرح مت دنیا میں اس طرح کے قوانین ہے, جرمانہ مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں, تو ایک میں نے مثال آپ کو سرحدست کو گاڑی کی دی ہے, تو کسی ملک میں رہنا تو اس کے اپنے قوانین ہیں, اس کے ملک کے قانون توڑو گے تو جیل کے سریے میں مہمانی آپ کی میزبانی کا وہ شرف حاصل کریں گے, کرے گی گورنمنٹ. پھر ان کا جو مہمان بنے وہ نانی یاد کرا دیں گے ان کو, جیل میں جو جائے اس کو کیسی نانی یاد آ جائے. تو اس لیے مطلب آپ دنیاوی قوانین کو دیکھو گے تو اسلام تو بہت بہت بہت پیارا مذہب ہے, پیارا دین ہے, اس کے قوانین تو عین فطرت کے مطابق ہے. اب وہ کسی جیسے میں نے کہا نا یہ ٹریفک کے قوانین, یہ تقریباً ہماری حفاظت کریں, سیٹ بیلٹ ہم نہ باندھیں پھر بھی یہ ہم کو سزا دیں, تو سیٹ بیلٹ اگر نہیں باندھیں گے تو نقصان کس کا ہوگا, پولیس والے کا ہوگا یا ہمارا ہوگا؟ ظاہر ہمارا ہی ہوگا اگر گاڑی ٹکرا گئی تو. سیٹ بیلٹ کی وجہ سے چوٹ کم آتی ہے, بعض وقت نہیں آتی, اس میں آدمی بندھ جاتا ہے. لیکن اگر سیٹ بیلٹ نہ ہو تو وہ سیدھا سامنے گاڑی میں ٹکرا کر پھٹ پھٹ آ جائے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اسلام کے قوانین میں تو بہت پیار ہے, بہت محبت ہے, اور اتنا یعنی کہ پیارے پیارے قوانین کے جو اس پر عمل کرے, پاکستان کے قانون پر اگر کوئی عمل کرے تو اس کو انعام نہیں دے گا, لیکن اسلام کے قوانین پر جو عمل کرتا ہے, شریعت کے قانونوں پر عمل کرتا ہے, تو اس کو ثواب ملتا ہے. اور اس کا ثواب بھی آسان نہیں ہے, ثواب بھی معمولی نہیں ہے, ثواب میں جنت ہے. اور جنت کی نعمت ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنا, نہ جو حدیثوں میں مثالیں دی گئی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے, ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ تو جب آقا کے پیچھے پیچھے انہی کے کرم سے, انہی کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے تب پتہ چلے گا. تو او ہو یہ جنت, تب پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ کہ دنیا میں تھوڑی تکلیف اٹھا لیں, جیسے کسی بھی ملک میں رہنا ہے تو تھوڑی ان کے قانون کی پاسداری کر کے بندہ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو سکون سے زندگی گزارتا ہے. تو اسلام کے قوانین پر بھی ہم پابندی کریں گے اور ان کے مسائل پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایک سوشل میڈیا پر بڑا پیارا میں نے وہ کسی نے مثال دی ہے, بہت پیاری مثال دی ہے. اب وہ ویسے ہی انہوں نے مطلب مثال دی ہوگی, ہے بہت پیاری. یہ بولے پہلے میں پڑھتا تھا کہ ساری ساری رات بزرگان دین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی, یہ تھکتے بھی نہیں ہوں گے, اکتاٹ بھی نہیں ہوتی گی, یہ ساری رات تلاوت ان کے لیے کیسے پوسیبل ہوتی تھی, کیسے ممکن ہوتی تھی. مگر بولا اب میری سمجھ میں آ گیا, وہ ایسے کہ ساری ساری رات موبائل فون پر لوگ لگے رہتے ہیں, تو جب ساری رات موبائل فون پر یہ کیوں لگے رہتے ہیں کہ موبائل فون میں ان کو دلچسپی ہے تو اس کے ان کا دل لگ جاتا ہے, نیند بھی نہیں آتی, اکتاٹ بھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کا دل تلاوت میں لگ جاتا ہے تو اس لیے وہ تلاوت میں دل لگتا ہے, محبت ہو جاتی ہے, ان کو اللہ سے محبت ہے تو ان کو اکتاٹ نہیں ہوتی, نیند نہیں چڑھتی. ہے نا ایک پیاری مثال. تو ہم اگر سچی محبت کریں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اسلامی بہنیں بھی عمل کریں گی تو آسان ہو جائیں گی. کیا آسیہ کی مثال, بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے؟ تو یعنی استقامت کی تو ایسی سی مثالیں. اب رجب المرجب کا مہینہ ماشاءاللہ چل رہا ہے, معراج شریف کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوران سفر سفر معراج خوشبو محسوس کی, تو جبریل امین سے عرض کیا, معاذ اللہ جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ عرض کیا یہ فرعون کی بیٹی کی مشاتہ ان کے بچوں کی خوشبو ہے. اب اس کا قصہ جو ہے مشاٹی پارلر ٹنگے چوٹی کرنے والی, تو اس کی مختلف کتابوں میں اس کی حکایت کو جس طرح جس کا نچوڑ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بار پھر کی بیٹی کنگھی چوٹی کر رہی تھی مشاتا, تو اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی, تو کے منہ سے نکلا اللہ تعالی اس کو برباد کرے جو اس پر ایمان نہیں لاتا. فرعون کی بیٹی چونکی, اس نے بولا ہے یہ کیا, کیا میرے باپ کے سوا بھی کوئی اور خدا ہے؟ تو مشاتا نے یعنی بیوٹی پارلر نے فرمایا کہ حقیقت میں ایک ہی خدا ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور وہ میرا بھی اللہ ہے, تیرا بھی اللہ ہے, اور تیرے باپ کا بھی وہی معبود ہے, وہی اللہ ہے. اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس کی لگائی مار پیٹا اپنی مشاتا کو, اس کنگھی چوٹی کرنے والی, اور اپنے باپ کو لگائی کہ یہ ایسی باتیں کرتی ہے. تو اس کے باپ نے بھی ڈرایا دھمکایا, بولا تو نہیں مانے گی تو یاد رکھ مطلب تیرے بڑے سبا کر دوں گا. تو اس نے کہا تو کچھ بھی کر لے, میں اللہ تعالی کو نہیں چھوڑ سکتی, میں اسی کی بنتی ہوں. اس نے غصے میں آ کر بچے منگوا لیے, یہ سارا گھرانہ ایمان لا چکا تھا, بچے بھی آ گئے اور اس کا باپ بھی آ گیا اور سارا گھرانہ آ گیا. اب وہ ایک ایک بچے کو وہ اس نے ذبح کروانا شروع کیا اس کے سامنے. آخری بچہ رہ گیا, وہ دودھ پیتا بچہ تھا. اس دودھ پیتے بچے کی جب باری آئی تو اب اس کے کچھ قدم لڑکھڑائے, ماں کی مامتا ہوتی ہے نا, اضطراب پیدا ہوا, اس میں بے چینی پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان دی, وہ بول اٹھا پیاری امی تو صبر کر, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب رکھا ہے. اس کو صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی ذبح کر دیا, اور آخر کار دونوں میاں بیوی کو بھی اس ظالم نے فرعون نے شہید کروا دیا. تو آپ نے دیکھا کہ دین پر استقامت کا ان کو اجر کتنا زبردست دکھایا گیا. وہ تو جنت کی نعمت ہے تو اپنی جگہ پر موجود, یہ کیا کم نعمت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات ان خوشبو سونگی. اللہ اس خوشبو کے صدقے ہم سب کو بے حساب بخش دے اور ہمیں اسلام پر دین پر ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. تو میری مدنی بیٹیوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, یہ چار دن کی بہار ہے, دنیا کی زندگی کتنی ہے, مختصر سی ہے, اس میں اگر سختیاں کچھ سہنی پڑتی ہیں نتھنگ نو پرابلم, ورنہ اگر ان سختیوں سے ڈر کر گناہوں بھرا انداز اختیار کر لیا مجبوری کے نام پر تو قبر کی سختیاں برداشت نہیں ہوں گی. ابھی جوانی ہے, عنقریب ادھیڑ عمر آئے گی, ادھیڑ عمر تو بڑھاپا آ جائے گا, پھر موت دیر کتنی لگتی ہے. مجھے اپنے بچپن کے قصے یاد ہیں, بچپن کی چھلانگیں یاد ہیں. اب چلنا چلتا ہوں تو پتا چلتا کہ میں چل رہا ہوں, اس وقت میں چھلانگیں لگاتا تھا اونچی اونچی جگہوں سے, اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کر اپنی امی کو دکھاتا تھا, داد لیتا تھا, ماں دیکھ یوں کر کے ماری جم. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اس انداز کا, لیکن آخر کار بڑھاپا, اب نو آپشن, ادر آپشن کوئی نہیں ہے الا موت. اگر بڑھاپا تو پاتا کوئی کوئی ہے, تقریباً تو جوانی میں ادھیڑ عمر میں نپٹ جاتے ہیں, کوئی بڑھاپے پر پہنچ گیا تب بھی موت الموت. تو اس لیے اپنی موت کو یاد کریں گے, نزعہ کی سختیاں اللہ تعالی آسانی کر دے، محبوب کے جلووں میں ایمان پر موت نصیب ہو جائے، ورنہ موت کی سختیاں، اللہ موت کی سختیوں کے بارے میں ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے بھی بڑھ کر سخت ہوگا، وہ کیسا وار ہوگا، تلوار کا ایک وار اگر کسی پر پڑے یا کوئی چھری مارے تو تصور کرے تو بندہ ڈر جائے نا، تو ہزار وار سے اور موت کا ایک جھٹکا، اور بعض اوقات کئی کئی دن تک سکرات چلتی ہے، ڈاکٹر اس کو کوما بولتے ہیں، وہ پڑا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات وہ ہر صورت میں کوما سکرات نہیں ہوتی، لیکن بعض صورتوں میں سکرات بھی ہوتی ہے، ہوش نہیں آتا، موت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جب حقیقت میں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں گھر کر جائے گا، نافرمانیوں کے عذابوں پر، فرما برداریوں کے ثوابوں پر، جنت کے انعاموں پر، قبر کی راحتوں پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، یہ تکلیفیں پھول معلوم ہوں گی۔ تو یہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے، منہ نہیں پھلانا، گھر میں سختی ہو مسکرا کر ہنس بول کر ترکیب بنانی ہے، قفل مدینہ ٹائٹ رکھنا ہے، چاڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی، ورنہ تو دنیا میں بھی گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ صبر و ہمت سے کام لینا، تو انشاءاللہ صبر سے بیڑا پار ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ کس انداز پر ساتھ ہے وہ جانتا ہے، تو جب اس کا ساتھ ہے تو پھر کیا غم ہے۔ آج کوئی پولیس والے سے کسی کی دوستی ہو، وہ ساتھ اس کے چل رہا ہو تو وہ پھولا نہ سمائے، اور اگر اے ایس آئی سے دوستی ہو تو پھر غریبان بھی کھول دے، اور اگر ایس ایچ او سے دوستی ہو تو ہے نا کہ وہ جیسے ہوا میں تیر رہا ہے، میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو جب یہ پولیس والا ساتھ ہے تو یار بندہ پھولا نہیں سماتا، اور جس کے ساتھ رب ہے تو اس کے ساتھ تو سب ہے، اب گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، صبر و ہمت سے کام لیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ صبر کے جام مدنی چینل کے ذریعے پینے کو وقتاً بوقتاً ملتے رہیں گے۔ مدنی مذاکرے کی بھی پابندی جاری رکھیے، انشاءاللہ آنے والا ہفتہ تو ہم زندہ رہے تو شعبان المعظم کو پا چکے ہوں گے، اور یہ پہلا ہفتہ ہوگا، اب انگریزی تاریخ کا وہ پہلا ہے یعنی مجھے یاد نہیں ہے، تو پہلی انگریزی مہینے کی پہلا اسلامی بہنوں کا خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، انگریزی مہینے کے سب سے پہلا نہیں ہوگا، ہاں نا پہلا نہیں ہوگا، پھر تو چلو اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا وہ اسلامی بہنوں کا ہوگا، لیکن ہر مدنی مذاکرہ میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی تو معلومات ہوتی ہے، اور یہ تو خاص اس وقت جو معلومات ہوئی تو اسلامی بہنوں کی تھی، یہ سوال آج آ گیا نا اس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ چلو خیر، تو ویسے بھی اسلامی بہنوں کے لیے ہر مدنی مذاکرے میں معلومات ہوتی ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس اسلامی بہنوں والے ہفتے میں بھی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ڈھیروں معلومات ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اسلامی بہنیں اسکرین پر نظر نہیں آتی، ہاں یہ اپنے اپنے گھروں میں ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں دیکھنے کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ میرا نام خادم حسن بھٹا، میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے نوائی علاقہ موضع سلطان پر حمر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمارے رقبے کو نہری پانی سے سراب کیا جاتا ہے، اس کا عشر دسواں حصہ بنے گا یا بیسواں، جبکہ حکومت کو ہم سرکاری آبیانہ بھی دیتے ہیں؟ اگر نہر یا ٹیوب وغیرہ کا پانی خرید کر آپ پاسی کی ہو، کھیت کو پانی دیا ہو، یعنی وہ پانی کسی کی ملکیت ہے، اس سے خرید کر آپ پاسی کی پانی دیا، جب نصف شر واجب ہے، یعنی آدھا اشر بیسواں حصہ 5%، اور حکومت کو جو مال گزاری دی جاتی ہے اس کو بھی پیداوار سے الگ نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے بھی شامل کر کے عشر کا حساب لگایا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ جیسا کہ بتایا گیا کہ بہت سارے مقامات پر یہ عشر اطراف گاؤں کے تحت بھی عاشقان رسول جمع ہیں اور اس وقت ملک بھر میں عشر کے حوالے سے کافی گہما گہمی ہے. کٹائی کے بھی ایام چل رہے ہیں اور عشر بھی نکالے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اسلام بھائی بھی لے رہے ہیں. اگر امیل سنت ان عشر دینے والوں اور عشر جمع کرنے والوں ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے لیے بھی کوئی دعائیہ کریمہ سے نواز دیں تو مدینہ مدینہ ہو جانا بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ جو عشر دیتے ہیں جو دیں گے جو عشر جمع کرتے ہیں جمع کریں گے اس میں تعاون کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کے جا کر ان کے یہاں اجتماع کر کے کسانوں کو زمینداروں کو جمع کر کے ان کو ترغیب دیتے ہیں ان کو ثواب کی امیدیں دلاتے ہیں اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتے ہیں ان سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے اور ان کی آل اولاد سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عبداللہ باب المدینہ کراچی سے ہیں. یہ مدنی ویب سائٹ دعوت اسلامی کی وہاں لائیو چیٹ ہے. براہ راست تحریری سوالات بھیجنے کا ایک سلسلہ وہاں بھی رہتا ہے. تو یہ عبداللہ باب المدینہ کراچی سے ہیں. کہتے ہیں کیا 27 رجب المرجب کو کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں؟ نیاز تو سارا سال کر سکتے ہیں, 27 رجب کو بھی کر سکتے ہیں, جب بھی چاہے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ 15 رجب المرجب کو کرتے ہیں کہ یہ خصوصیت کے ساتھ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کا یوم عرس ہے, یوم وصال ہے. آپ نے اس دن وفات آپ کی ہوئی تھی, ورنہ سارا سال کسی کی بھی نیاز کر سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام منع ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ایک یہ آیا ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان فجر نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی, کیا یہ درست ہے؟ حد سنا تو میں نے بھی ہے مفتی صاحب ارشاد فرمائے. اس واقعے کی تردید کی ہے علماء نے. اصل میں جس پر بنیاد ہے اس واقعے کی اس روایت کو ہی علماء نے من گھڑت موضوع قرار دیا ہے کہ وہ موضوع ہے. یعنی یہ مشہور ہے کہ ان سین بلال شین, کہ حضرت بلال سے شین ادا نہیں ہوتا تھا تو ان کا سین ہی شین تھا تو وہ اسحدو کہتے تھے, یہ مشہور ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں, اور اسی پر ان کی دل آزاری کی گئی اور پھر وہ واقعہ بتایا گیا کہ اس طرح یہ واقعہ پیش آیا. تو اس روایت کے بارے میں کثیر علماء نے اپنے اپنی کتابوں کے اندر, مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے, علامہ جرنی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے. اور علامہ سخاوی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت بلال انتہائی فصیح تھے, خوبصورت آپ کی آواز تھی, تمام الفاظ بہترین انداز میں ادا ہوتے تھے, اسی لیے آپ کو اذان پر مقرر کیا گیا تھا. تو جب وہ بنیاد ہی غلط ہے کہ سین شین تھا ہی نہیں, شین ہی ادا ہوتا تھا, تو پھر وہ واقعہ ہی نہ رہا. سبحان اللہ. ایک اور سوال, کیا جو بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنتی دروازے سے گزر گیا وہ قطعی جنتی ہو جاتا ہے, کیا اسے نماز اور روزے معاف ہو جاتے ہیں؟ نماز اور روزے تو قطعی جنتی کی بشارت جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. عشر مبشرہ تو مشہور ہے, بعض صحابہ کو اور بھی, بلکہ ہر صحابی جنتی ہے. نمازیں ان کو معاف نہیں دی, بلکہ خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جنت ان کے غلاموں کی جاگیر ہے. تو ان پر 6 نمازیں فرض تھی, ہم پر 5 ہیں. جی ہاں, ان پر تہجد بھی فرض تھی, نمازیں روزے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی فرض تھے. تو ہم تو مطلب یہ نہیں کہ کس شمار میں رائے کے بہشتی دروازے سے گزرنا تو ٹھیک ہے, یہ بزرگوں کی طرف منسوب ہے اور ہمارا حسن ظن ہے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے کہ قطعی جنتی تو کسی کو خواب میں اگر آج بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بشارت دی کہ تم جنتی ہو, تو اس کو بھی قطعی جنتی نہیں کہا جائے گا, بلکہ جس نے خواب دیکھا اس طرح کا وہ بھی اپنے آپ کو قطعی جنتی تصور نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ جو قطعی جنتی وہ تھے کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براہ راست اپنی زبان حق کے ترجمان سے حیات ظاہری میں جنت کی بشارت دی. البتہ سارے صحابی جنتی ہیں اور سارے نبی جنتی ہیں, بے شک انبیاء کرام قطعی جنتی ہیں, کوئی شک نہیں اس میں علیہ الصلوۃ والسلام. انشاءاللہ آقا کے صدقے ہم غلامان مصطفیٰ جنتی ہیں, یہ کہنے میں عرض نہیں ہے, لیکن کیا یہ حسن ظن کی بنیاد پر ہم نے کہا میں یقینی جنتی کہ اب جہنم میں جانا بالکل ہمارا وہ طے فائنل ہو گیا ہمارے لیے, یہ ہم کو پتا نہیں ہے نا, تو اس لیے ہم یہ خبر نہیں دے سکتے. اور رہا یہ کہ جو قطعی جنتی اللہ کے علم میں تو پتا ہی ہے, اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے, تو اللہ کے علم میں جو جنتی ہے وہ قطعی جنتی ہے. بہرحال نماز روزے یہ کسی کو معاف نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہند سے اسلامی بہن کا سوال آیا ہے, دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر لائیو چیٹ کے ذریعے کہتی ہے, اسلامی بہنیں نماز پاؤں کس طرح رکھیں, طریقہ بتا دیجئے, اور کیا اسلامی بہنوں کی بھی 10 انگلیاں زمین پر ٹچ ہونا چاہیے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ تہجد پڑھنے سے چہرے پر رونق آتی ہے, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اللہ اللہ, اسلامی بہنوں کے بارے میں نماز کے احکام میں لکھا ہے کہ وہ دونوں طرف پاؤں نکال دیں گی, وہ ہاں جب سجدے میں. مفتی صاحب آپ وضاحت کر دیں. جی صحیح فرما دے, وہ اسلامی بہنوں کی نماز میں بھی صلاحات ہے اور فتح امجدیہ میں بھی دونوں طرف پاؤں نکال دیں گی, اسی بھی دونوں طرف جس طرف اس کو آسانی رہتی ہے اس طرف وہ نکال دیں, آسانی ہو پاؤں نکال دیں. ان کے لیے 10 انگلیاں مردوں کی طرح لگانا اس کی حاجت نہیں ہے. اور راج چہرے کا وہ حسن اور ہے, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک رنگ کالا تھا, لیکن اس پر نور اتنا تھا کہ دنیا جہان کے جتنے بھی سفید رنگ والے گورے گورے ہے نا, وہ سب کا رنگ قربان اس کالے رنگ پر. تو وہ نور ایک چمک ہوتی ہے, اس کے لیے گورا ہونا شرط نہیں ہے, سفید ہونا شرط نہیں ہے. گندمی رنگ ہے عام طور پہ, گندمی رنگ پاکستانیوں کا رنگ زیادہ تر گندمی ہوتا ہے, یعنی کہ کنک کا رنگ شیام, وہ انگلش میں پتا نہیں کون سا بولتے ہیں اس کو, تو بہرحال یہ کہ وہ سفید نہیں ہوتا گندمی ہوتا, لیکن اس کے چہرے پر نور تو ہوتا ہے, عبادت کا نور, تہجد سے بھی نور آتا ہے جی, عبادات سے بھی جو نیک بندہ ہوگا نمازی ہوگا اور گناہوں سے بچنے والا ہوگا اس کے چہرے پر بھی بسا اوقات نور کا اظہار ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب ایک عام ذہن میں سوال آتا ہے نور سے کیا مطلب, کیا کرنیں ورنیں نکلتی ہیں, کوئی روشنی نکلتی ہے اس میں سے, شوائیں نکلتی ہیں, ایک مخصوص چمک ہوتی ہے, چمک ہوتی ہے, روشنی بھی نکل سکتی ہے, نور بھی نکل سکتا ہے, بالکل اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے ان دنوں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر میں چراغ نہیں تھا. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں سے سوئی گر گئی, اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے کمرے میں, روم میں, تو آپ کے اگلے دانتوں سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی, اس سے وہ کمرے میں روشنی ہو گئی, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سوئی تلاش کر دی اس روشنی میں. نعت خواں اگر شعر یاد ہو تو سنا دیں. روزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, روزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, رات کو صبح ہے بناتا ہے اجالا تیرا. روزن نہیں ہے بیٹا, سوزن, سوزن روزن اور چیز ہوتی ہے, روزن تو کھڑکی وغیرہ بھی ہوتی ہے, سوزن سوزن سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو, رات کو نہیں, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. ایک بار پھر پڑھ دیں. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. آج 25 رجب المرجب ہے بابا, اور شہیدان دعوت اسلامی کا عرس مبارک بھی ہے, تو اللہ تعالی ان دونوں کی بے حصہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے. میں کہ ان کا بھی ذکر خیر ہو جائے تاکہ ان کی بھی یاد ہیں آج آج کی تاریخ میں. شہیدان دعوت اسلامی کون؟ شہیدان دعوت اسلامی احد رضا اور سجاد رضا رحمہم اللہ تعالی, کہ جب امیر سنت پر مرکز اولیاء لاہور میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس میں, اس حملے میں ہمارے دو اسلامی بھائی شہید ہو گئے تھے اس حملے میں, وہ امیر سنت کو سمجھ کر اس نے فائرنگ کر دی اور اس سیٹ پر ہم سجاد رضا جو تھے, حاجی سجاد رضا غالباً وہ تھے, حاجی احد رضا, حاجی احد رضا اور سجاد نے حج نہیں کیا تھا جی, تو انہیں گولیاں لگی تھیں اور وہ شہید ہو گئے تھے. تو یہ 25 رجب المرجب کی تاریخ تھی. اب مجھے بتاتے ہیں حملہ ہوا تھا, یہ میرے کو یوں لگتا کہ شاید درست نہ ہو کیونکہ میں اس گاڑی میں تھا ہی نہیں, اندھیرا تھا, وہ تحقیق ہوئی تھی تفتیش جو تھا جی بابا عشاء صاحب. اصل اصل مقصد تو کر میرا ہی تھا, وہ بعد میں جو پکڑے بھی گئے اور سب کچھ ہوا, تو اصل وہ انہوں نے مجھ پر ہی یعنی سمجھ کر حملہ کیا تھا کہ یہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, اور میں ابھی وہ اپنی عمارت سے باہر نہیں نکلا تھا. یہ میرا سامان لے کے لگیج کروانے کے لیے پہلے نکل گئے تھے. تو یوں مطلب غلط فہمی میں یہ دونوں بیچارے شہید ہو گئے. اللہ غری کے رحمت فرمائے. حاجی احد رضا مشرف چل مدینہ ہوئے تھے اور سجاد لائن میں تھے چل مدینہ کی, لیکن بیچاروں کا مقدر. دونوں مبلک تھے اور تنظیمی طور پر دعوت اسلامی کے ہلکی پھلکی ذمہ داریاں تھیں. پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عمر اتاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے, ہم اکثر اپنی فصلوں کو نہری پانی لگاتے ہیں, نہر میں پانی کی کمی کی وجہ سے ٹویل چلاتے ہیں, اس کا عشر کتنا ہوگا؟ اگر کھیت کچھ دنوں بارش سے رات کیا جاتا ہے اور کچھ دن اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے, تو اکثر بارش سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈول یا اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے, تو عشر واجب ہے, ورنہ نصف عشر واجب ہے, یعنی اکثر کا اعتبار ہوگا. اب اس میں یہ کہ نہر کا پانی بھی اگر خرید کر لیتے ہیں تب تو وہ اس کا بھی وہی آدھا عشر ہوگا, اور اگر مفت ہے تو پورا عشر, پورا عشر مانے دسواں حصہ پیداوار پر, اور آدھا عشر مانے بیسواں حصہ 5%. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال آیا ہے, دانش بھائی ہیں, محمد دانش, اے محمد رفیق ہیں, محمد رفیق سوال کر رہے ہیں کہ ایڈوانس سیلری لینا کیسا؟ اگر عرف ہے اور سیٹھ اگر دے رہا اپنا ذاتی طور پر ایڈوانس سیلری, تو اس میں کوئی شرن تو حرج نہیں ہے. البتہ وقف کا ادارہ ہو تو وہاں کیا قانون ہوتے مفتی صاحب بتائیں گے. یہاں بھی یہی ہے, عرف دیکھا جاتا ہے کتنا دینا ہے, اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس سے غصب کا چھین یعنی دبا لے گا, اس بات کا اندیشہ نہ ہو. تو اس کو دیکھ کر جیسے مسجد وغیرہ ہے, ادارہ ہے, تو اس میں بھی عرف کے مطابق ایڈوانس دیا جا سکتا ہے. بعض مقامات پر ضامین یعنی ضمانت بھی طلب کی جاتی ہے. ایڈوانس سیلری, اب ایڈوانس سیلری تو لے لی, اب اس نے اس اگلے مہینے میں چند دنوں کا کام نہیں کیا, سیلری لے چکا ہے, اب وہ کیا کرے؟ کٹوتی تو کروانی پڑے گی, اس کو لوٹانا پڑے گا. مجھے تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ عید کا وقت آیا, شہزادیوں نے عرض کی کہ ہم کو نئے کپڑے سلوا دیجئے عید کے لیے. تو آپ نے خازن ٹریزرر جو تھا ان سے فرمایا کہ مجھے ایڈوانس, میرا جو وظیفہ اس میں سے ایڈوانس کچھ رقم دے دو تاکہ بچیوں کو عید کے کپڑے سلوا دوں. تو وہ سب خوف خدا والوں کا دور تھا. تو خود سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوف خدا کے حامل تھے, لیکن انہوں نے کوئی ناجائز سوال نہیں کیا تھا, جائز سوال تھا, پھر بھی تقویٰ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو خازن نے عرض کیا, ٹریزرر نے, بیت المال کے جو ٹریزرر تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ جتنے دن کی آپ ایڈوانس سیلری لے رہے ہیں آپ اتنے دن زندہ رہ کر وہ پوری کر لیں گے اجرت؟ حضرت سیدنا عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور اس کو دعائیں دی کہ تو نے مجھے بچا لیا, نہیں مجھے نہیں چاہیے ایڈوانس. اور پھر اپنی بچیوں کو صبر کی تلقین کی سمجھا بجھا کر ان کو وہ سمجھا بجھا دیا کہ تم انہی کپڑوں میں مرنے کپڑے پہننے کا نام تو عید ہے بھی نہیں. عمدہ کپڑے چاہے دھلے بھی ہوں, جو اپنے پاس لباس ہے اس میں سب سے عمدہ ہو تو یہ مستحب کی نیت سے پہنیں گے, جبکہ وہ جائز لباس ہو تو ثواب ملے گا. تو یہ مستحب کی نیت کیسی اور شرعی اعتبار سے دیکھنا کیسا. آج کل جو عیدوں پر کپڑے نہیں نہیں تیاریاں شروع ہوں, مطلب کوئی نیت تو ہوتی, اللہ جانے کس کی نیت ہو ثواب کی. تو جس کی ثواب کی نیت ہوگی وہ سنت کے مطابق لباس پہنے گا, لیکن سنت کے لباس سنت کے مطابق لباس پہننے والے آج امت میں کتنے, اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے, بعض کسان حضرات گھاس اگاتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے اور بعض اس نیت سے اگاتے ہیں کہ ہم اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے, آیا جو گھاس جو ہے یہ فروخت کر کے کریں گے اس پر کیا اشر ہوگا, اس کی رقم پر رہنمائی فرما دیجیے. میرا نام محمد امجد ہے, میں تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, جو گھاس ہم اپنے جانوروں کے لیے اگاتے ہیں کیا اس پر اشر دینا ہوگا؟ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع یعنی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو ان میں اشر نہیں. جیسے ایندھن, لکڑیاں وغیرہ جلانے کی, ایندھن, گھاس, بید, سرکنڈا, جھاؤ یعنی وہ پودا جس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں, ان چیزوں میں اشر واجب نہیں. البتہ اگر گھاس, بید, جھاؤ یعنی وہ پودا جس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی تو ان میں بھی اشر واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد فاضل عطاری صدیقی قابل ناز سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ میری 100 من گندم ہوئی ہے, کیا 100 من پر اشر نکالنا ہے یا کہ خرچہ نکال کر اشر نکالنا ہے؟ خرچہ نکال کر اشر نہیں ہوتا, جو پیداوار ہے نا اس پر اشر ہوگا. جس پیداوار میں اشر یا نصف اشر واجب ہو اس میں کل پیداوار کا اشر یا آدھا اشر یعنی 10واں حصہ یا 5واں حصہ جو بھی واجب ہے وہ دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زراعت, حل, بیل, حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں نے اسٹاف کی اجرت یا بیج, کھاد اور ادویات وغیرہ کے اخراجات نکال کر نہیں, بلکہ وہ پیداوار پر اشر دینا ہے. اشر یا آدھا اشر اس کی تفصیل پہلے عرض کی جا چکی کہ کب پورا اشر اور کب آدھا اشر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال ایک یہ بھی ملا ہے کہ نکاح میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں قاضی صاحب خطبہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو اسی صورت میں نکاح میں آنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خطبہ تو نکاح کا ہو یا عید کا ہو یا جمعہ کا ہو, یہ سب خطبے ایسے ہیں کہ ان کا سننا فرض ہے. تو جو اس کے لیے آئے ہیں نکاح میں, وہ مسجد میں اندر ہیں جیسے, اور تو ان کو تو خطبہ سننا ہوگا. نہ یہ بات چیت دور کی بات ہے, ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے, سر جھکا کر کان لگا کر سننا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آنے والی پیر کو انشاءاللہ 27 رجب المرجب ہے, انشاءاللہ شاد الامن آج کی رات ہے انشاءاللہ خوب خوب کلام پڑھے جائیں گے جلوس سے اور جلوس سے ابھی تو ہے جی یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ ماشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جلوس معراج بھی اللہ کی رحمت سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کلام بھی پڑھے جائیں گے اور مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ اور سحری کی بھی ہمارے یہاں ترکیب ہوتی ہے کہ 27 رجب المرجب کا عاشقان رسول روزہ بھی رکھتے ہیں 26ویں کا بھی روزہ رکھتے ہیں خوش نصیب اسلامی بھائی تو دعائے افطار کا بھی سلسلہ رہتا ہے 26 رجب المرجب کو تو انشاءاللہ تعالی یہ مدنی چینل پر یہ سلسلے براہ راست بھی دکھائے جائیں گے اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جشن معراج منانے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لائی حاضری دیجئے سعادت پائیں عشاء کی جماعت 8:45 ہے انشاءاللہ کم و بیش 9:15 کے آس پاس جلوس معراج کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل اور 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کا بھی سے ذہن بنا لیں یہ رجب کفن کی واپسی رسالہ پیج نمبر 8 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے 27ویں رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے اسی تاریخ میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا چنانچہ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذی شان ہے رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی عبادت رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے 100 برس کی شب بیداری کی اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. اچھا اس میں ایک مذاق کر دوں کہ اس میں بعض مبلغین یوں کہہ دیتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رکھنے پر 100 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں. گویا کے معنی جیسے, یعنی کہ مثال دی جاتی مثل اس طرح کا. اب خدا جانے 100 سے مراد 99+1 یعنی 100 کا فگر ہے یا 100 سے مراد بہت زیادہ مقدار ہے. تو اس لیے میں یہ وضاحت, آج بھی میں نے مدنی خبریں میں سنا تھا کسی مبلغ کا, وہ چلایا تھا کہ وہ 100 سال, تو اس لیے میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں, اس کو پھر سنیں. رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے, ساتھ میں یہ بھی ہے, اور رات کو عبادت کرے تو گویا, تو وہ ایسا ہے. گویا مانے وہ ایسا ہے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 برس کی شب بیداری کی, یعنی 100 سال کی راتوں کی عبادتیں کی. اور پھر فرما یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. تو اس لیے زبانی بیان کرنے کے بجائے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کر رہے ہو نا تو دیکھ کر بیان کیا کریں. جب تک یقینی طور پر حفظ نہ ہو, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے پکا, لیکن ایسا نہیں ہوتا, حافظے بہت کمزور ہو گئے, بہت کمزور ہو گئے. تو اس لیے مہربانی کر کے وہ بہت, یعنی بعضوں کا ڈر بھی لگتا ہے کہ یار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات ہم لوگ یوں ایک دم سے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اللہ تعالی نے یوں کہا ہے، یہ نہیں جب تک یقینی معلومات نہ ہو نہ کہا کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان میں کے مطابق یہ مطلب وعید ہے کہ جو جھوٹی بات منسوب کرے نا وہ اس کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے، جھوٹی بات منسوب کرے جان بوجھ کر۔ بہت ڈرنا چاہیے، بعض محدثین جو بڑے بڑے علماء ہوئے ان کے تذکرے ملتے ہیں کہ وہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے پر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا فرمایا، اس وقت ڈر جاتے تھے، بول نہیں پاتے تھے، یا بولتے تھے تو بار بار کہتے تھے ہاں ہاں ہاں ایسے ہی فرمایا، نہیں نہیں مجھے برابر یاد ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ہی تو فرمایا۔ یعنی اس طرح ان کی کیفیت ہو جاتی بولتے ہوئے، اور ہم لوگ ہیں کہتے دھڑک بول دیتے، اور بارہا وہ معاذ اللہ غلط ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ تو اتنا بولتے ہیں بات بات میں کہ بس اس کی انتہا نہیں۔ اللہ نے بولا ہے گھر بار کی بھی خبر لو، اللہ نے بولا ہے کہ بالکل دین کے ہو کر مت رہ جاؤ، کچھ دنیا کا بھی خیال رکھا کرو۔ معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں مطلب وہ مطلب کر رہے ہوتے کہ خدا کی پناہ۔ وہ بہت پرانی بات میں کبھی کبھی بیان کرتا رہتا ہوں مدنی چینل پر، کافی سال پرانی بات ہے، کسی نے مجھے پرچہ بھیجا، وہ میں بھی دیکھتا تھا مسجدوں میں لگا ہوا، اور لگتا اب بھی لگا رہتا ہوگا، وہ تصدیق کر کے بولے آپ بھی اس پہ اپنے نام سے جاری کر دو یا کچھ اس طرح اس کو تھا۔ تو اجازت مانگی تھی مجھ سے، اس میں وہی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ کرو تو میں یوں کروں گا، تم بالش پڑھو تو میں گز پڑھوں گا، اور کیا کیا اس میں لکھا ہوا تھا۔ بعض حدیثوں میں تو مضامین اس کے بہت نظر آتے ہیں بس، لیکن ہر بات کا کوئی واضح نہیں تھی مضمون اس کا، کہ قرآن و حدیث سے اس کا مضمون کوئی بنتا ہو۔ تو میں نے اس کو پھر سوشل میڈیا کا دور تو تھا، میں نے اس کو لیٹر لکھا تھا، میں نے کہا اس میں کہیں بھی حوالہ نہیں ہے آیت کا یا حدیث کا، اب یہ کیسے کنفرم ہو کہ اللہ تعالی نے واقعی یہ فرمایا ہے؟ تو اس لیے میں تو اس کی تصدیق یعنی اس کو کنفرمیشن اس کی نہیں کر سکتا، بلکہ اس طرح کی کمزور چیزیں جو ہے نا یہ نہیں چھاپنی چاہیے۔ اب یہ تو اس دور کی بات ہے جب بہت مشکل تھا عام کرنا، اب تو سوشل میڈیا، اب تو سوچتے بعد میں پہلے بٹن دبا دیتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، اور کوئی آئی نہ نئی چیز تو نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، وہ اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا، عام کر دیا، اپنی فائل میں ڈال دیا، اور پھر آپ کے پاس دس ہیں، ان دس کے پاس دس دس، تو وہ سو تو پندرہ سو تو ہزار تو دو ہزار، تو وہ بڑھتے بڑھتے لاکھوں تک پہنچ جاتا، چلا آپ سے بات غلط تھی۔ اسی طرح جو گندی باتیں چلاتے ہیں، گانے چلاتے ہیں، وہ گناہوں بھری باتیں بھیجتے ہیں، وہ گناہوں کا اندازہ لگائیں کہ کتنے گناہوں کی تعداد کتنی بڑھ جاتی ہے، سوشل میڈیا کتنا فاسٹ ہے، آپ مزہ تو بہت آتا ہے لیکن کہیں یہ مزہ جو ہے نا مرنے کے بعد مہنگا نہ پڑ جائے۔ اس لیے مذہبی کچھ بھی آئے اس کو تو جب تک سنی عالم سے کنفرم نہ کر لے اس وقت تک اس کو فارورڈ نہ کیا کرے، اور دنیاوی پر بھی غور کر لیں کہ یہ دنیاوی اگر ہے جیسے بعض طبی فائدے اور لکھے ہوتے ہیں اس پر بھی تھوڑا غور کر لیا کرے، بعض اوقات بالکل اندھی چلی ہوتی ہے اس میں بھی، عقل میں آتا نہیں ہے ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر فارورڈ نہ کریں، کسی حکیم سے طبیب سے ڈاکٹر سے آپ کنفرم کر لیں کہ یہ آیا ہے کیا، اس کو میں آگے بڑھاؤں، تو پھر مناسب ہے، وہ ثواب کی نیت بھی کیا کریں اگر وہ ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ دینے والی بات ہے تو، اور جو نیکی کی دعوت دینے والی بات ہے اس کو فارورڈ کرنے میں کہ میں نیکی کی دعوت عام کر رہا ہوں، لیکن وہ یقینی صورت میں عام کرنا ہے ورنہ ڈیلیٹ کرنا ہے، جس نے بھیجی اس کو بھی سمجھانا ہے اگر وہ غلط ہے تو، لیکن اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات پورا مضمون صحیح ہوتا ہے, ایک جگہ بس ایسی غلطی ہوتی ہے کہ وہ, اور بعض اوقات تو شرعی غلطی ہوتی ہے, وہ عام کرنے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. دل بھی کرتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا ہے, لیکن ایک بات جو اس میں آ گئی نا غلط, اس کی وجہ سے اس کو عام نہیں کرنا چاہیے, اس کی تصحیح ہو جائے, یا شک پڑے تو علماء سے پوچھ لیا جائے کہ میں اس کو, مجھے یہ غلط لگ رہا ہے, یہ واقعی غلط ہے یا صحیح ہے, تو وہ اگر ہاں فرمائے تو بھی ٹھیک ہے. آپ کی جو اس طرح کے جو مدنی پھول مدنی چینل پر بھی دیکھ سنے جاتے ہیں, مدنی مشوروں میں بھی, یا یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے یہ نقصانات ہیں, یہ نقصانات ہیں, آپ آخرت کی سوچ دیتے ہیں, بہت سارے ایسے مدنی پھول آپ کے ہوتے ہیں, لیکن جب سن رہے ہوتے ہیں تو ذہن بنتا ہے, بلکہ بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہم کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں یا اس طرح یا کسی بھی طرح کا ایسا فعل عادتیں ہماری جو ہیں وہ شرعاً درست نہیں ہیں, دماغ قبول کر رہا ہوتا ہے, دل بھی مان رہا ہوتا ہے, لیکن میری عرض یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں بدل نہیں پاتا ہوں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کو چینج کریں, لیکن میں چینج نہیں کر پاتا ہوں, میں وہیں کے وہیں کھڑا رہتا ہوں, میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی. یعنی ایسا کوئی سننے دیکھنے والا ہو کہ ہاں یہ بات تو حضرت صاحب درست فرما رہے ہیں, لیکن بس نہیں, جہاں ہوں وہیں کھڑا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے بدلاوا نہیں آ رہا. حب جا کا مرض لگا ہوا ہے, عزت شہرت چاہیے. دوسرا کمنٹس دینے والے جو ہے نا, ان کا بھی ہاتھ ہے اس میں. ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی بات ہے. وہ کمنٹس دیتے ہیں نا, اس کا انتظار ہوتا ہے کہ یار اب یہ, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کمنٹس, یعنی کہ ان کا پتا اپنے ماحول مدنی ماحول میں مرحبا آئے گا, سبحان اللہ آئے گا, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, یہ آئے گا. اب وہ دنیاوی طور پر خدا جانے کیا کیا جملے بولتے ہوں گے, ویری گڈ اور ویری نائس اور اس طرح آتا ہوگا, یا وہ جملے تو عام طور پہ وہ پتا ہوتا ہے کہ بہت اچھا آپ نے میرے کو کلپ بھیجا تو مزہ آ گیا, تو یہ بولتے ہوں گے, لکھتے ہوں گے یار میری تو معلومات بڑھ گئی, مجھے تو آج تک پتا ہی نہیں تھا یار تم نے کمال کر دیا. یار یوں بھی ہوتا ہے, اب یہ جس نے بھیجا ہے اس کو پگار مل گیا, ابھی اس کی سیلری مل گئی, اور یہ کپڑے میں سمائے گا نہیں, سمجھے, ایسا پھولے گا, مزے لے رہے, اب کوئی گھاس نہ ڈالے نا تو میرا گلے ہاتھ سست ہو جائے بھیجنے میں. کمنٹس دینے والے وہ بالکل کندھا دیکھ کر اس کو اچھال کے پھینکتے گڑے میں. ہاں جہاں کوئی صحیح چیز بھیجی اور نیت اچھی ہے, مرحبا, ماشاء اللہ, میں بھی اچھی باتوں پر اکثر بھیجتا ہوں, نہیں بھیجتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے مجھے. میری عام طور پر نیت بن جاتی ہے کہ یار اس کی دل جوئی کر, دل جوئی ہونی چاہیے. بیچارے نے حدیث پاک بھیجی ہے تو ایک سبحان اللہ, مرحبا, یا گلاب کا پھول بھی کبھی بھیج دیتا ہوں, تو گلاب کا پھول ہی بھیج دوں گا تو یہ یوں کرے گا کہ پسند, یہ گلاب کا پھول ہی ہے یار, اس کو پسند آیا, اچھی بات ہے, دل خوش ہو گیا, اس کا ثواب بھی انتہا ہے. لیکن وہی سوچ سمجھ کر بھیجنا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. انا الحمدللہ میری تو اتنا نہیں, میرے پاس تو گنتی کے ہیں, اور نیکی کی دعوت کی ترکیب, تو کبھی غلط ہوتا ہے یا کھٹکا ہوتا ہے تو میں الحمدللہ نیکی کی دعوت دیتا ہوں, سمجھاتا ہوں کہ بھائی آگے نہیں, تو بارہا ایسا جواب ملتا ہے کہ ہم نے صرف آپ کو بھیجا ہے, اور بھیجا بھی اس لیے کہ رہنمائی ہو جائے یا ہم کو بتایا جائے کہ یہ کیا ہے, صحیح ہے کہ نہیں. آپ نے, میں گنتی ہے, آپ نے ابھی جیسے ارشاد فرمایا کہ جیسے میں نے سوال کیا آپ سے, تو آپ نے جواب میں کچھ ابتدائی یہ کلمات تھے کہ شہرت, عزت. اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں, لوگ میری عزت کریں, لوگ مجھے جانے, مجھے پہچانے, اور مطلب کہ ہر طرف میرا شہرا ہو اور میری واوا ہو رہی ہو, میرے نام کو سب جانتے ہوں, پہچانتے ہوں, یہ اگر اسی کے اندر خواہش ہے, آیا ہوں دنیا میں اگر میں مشہور ہوتا ہوں تو کیا آ رہا ہے, تو کیا یہ خواہش غلط ہے؟ بعض صورتوں میں غلط ہوتی ہے, بعض صورتوں میں صحیح ہوتی ہے, لیکن اکثر یہ جو موجودہ انداز ہے نا, یہ غلط ہے اور اس کی مذمت ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب جاہ و مال مچاتے ہیں. مال اور شہرت کی محبت یہ اتنی خطرناک ہے کہ وہ دین میں تباہی مچاتی ہے. تو یہ ہماری جو شہرت ہوتی ہے یہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، دین کے لیے نہیں ہوتی. دین کے لیے شہرت کی مثال یوں دوں کہ عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، علم دین کا عالم، ہاں خالی کہنے کا عالم نہیں، دین کا عالم، علم دین کا عالم، عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے. تو وہ اس لیے عالمانہ لباس پہنتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے کہ جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ عالم ہے. اور نیت یہ ہے تاکہ لوگ رجوع کریں اور دین کے مسائل دریافت کریں، پوچھیں، سوالات کریں دین کے تعلق سے. تو یہ عالم صاحب کا اس طرح اپنا لباس پہننا یہ کار ثواب ہے اس کے لیے کہ یہ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں یہ مائل ہوں. اور ہماری جو عام طور پہ یہ نیتیں تھوڑی ہوتی ہیں، اب میں اگر چاہتا ہوں کہ میری شہرت ہو تو اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے، مجھے لوگ پوچھیں گے تو میں جواب دے کر زیادہ برباد ہوں گا. مجھے آتا جاتا کیا ہے کہ میں جواب دوں گا. یہ بھی تو آدمی اپنا قد بھی تو دیکھے، اپنی معلومات بھی تو دیکھے. اچھا وہ بھی شہرت، عالم کی شہرت وہ دوسرا ایک انداز لباس کی جیسے میں نے عرض کی، یا وہ کتابوں پہ نام لکھنا عالم کا، اس میں بھی اس کی نیت کہ تاکہ کتاب کی اہمیت لوگوں پر اجاگر ہو کہ ایک عالم ہے جس کو چار آدمی جانتے ہیں، مشہور ہے، اس کا نام کتاب پر ہوگا تو لوگ پڑھیں گے کہ ہاں یار اچھے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے. اچھا چند جیسے اعلی حضرت کی کتاب ہے، اس نام لکھا ہوا اعلی حضرت کا ہم نے کھول کے پڑھا، اب بعض باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو بھی ہم اعلی حضرت کا نام دیکھ کر بولیں گے یار اپنی عقل جو ہے نا یہ مطلب کمزور ہے، اعلی حضرت نے جو فرمایا وہی حق ہے. ایک نام ہے نا، پر امپریشن ہے. اگر نام ہٹا دیا جائے اور کتاب دے دی جائے اور ہم پڑھیں تو شاید کئی غلطیاں اس میں سے نکالیں، یا پتہ نہیں کون سا مولانا ہے کیا لکھا ہے اس نے، اور کوئی بول دے کہ بھائی اعلی حضرت کی کتاب ہے تو کیسی شرمندگی ہو. یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے نیت، عالم کی نیت کہ واقعی اس کا نام ہے اور وہ اس لیے وہ نام دے رہے ہیں کہ لوگ مطلب اس کی کتاب کی اہمیت اس سے اجاگر ہو اور لوگ اعتماد کریں اس پر، مدینہ مدینہ، یہ اس نیت سے ان کو ثواب ملے گا اپنا نام ڈالنے کا بھی. اور اگر نیت عالم صاحب کی یہ کہ لوگ متاثر ہوں گے اور شہرت ہو جائے گی اور میری تحریر کو وہ داد دیں گے لوگ، تو یہ مولانا صاحب پھر پھنسیں گے مرنے کے بعد اگر رب ناراض ہو گیا تو، کہ دین کے ذریعے اپنی واہ واہ چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، باطل شہرت، دنیاوی شہرت جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انما الاعمال بالنیات. تو عام طور پر یہ ہم لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کرتے ہیں نا، یہ عموماً یہ مضموم ہوتی ہے. لیکن ابھی کوئی عالم دین، علماء بھی دیتے ہیں، اگر کوئی عالم دین مثال کے طور پر وہ بہار شریعت کی نیت کر لیتا ہے، بلکہ میں تو جن علماء کے پاس سوشل میڈیا ہے نا ان کو مشورہ دوں گا، مجھے بھی آتے ہیں قریبی تو میں محسوس ہوتا ہوں، دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ یار فلاں نے بھیجا ماشاءاللہ، مفتی حسن صاحب بھی کبھی کبھی بھیجتے ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے کہ یار انہوں نے بھیجا تو پھر مدینہ مدینہ آگے بڑھاؤ اس کو. تو ان کو چاہیے کہ باہر شریعت ہے، فتح رضویہ شریف ہے، روز کا ایک مدنی پھول یہ نکال لیں ان کتابوں سے، اپنا معمول بنا لیں، اپنے شاگردوں سے یہ کام لے لیں، وہ مطلب آپ کو دے دیں آپ آگے بڑھا دیں، اپنے نام سے، آپ کے نام سے جائے گا نا تو یہاں نام اس نیت سے ڈالنا تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ نہیں ان کے نام سے غلط نہیں ہوگا، انشاءاللہ ثواب ملے گا. اس طرح علماء کو تو یہ چیزیں ڈالنی چاہیے جب یہ اتنی تباہ کاریاں مچی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر. میں تو خیر مجھے اندازہ ہے، دیکھنے کا تجربہ نہیں ہے کیا کیا تباہ کاریاں ہیں، لیکن اندازہ ہے، کبھی کبھی الٹے سیدھے کلپ آتے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ مجھے اندازہ بہت ہے کہ کس طرح کفریات بکتے ہوں گے، کس طرح ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہوں گے، اللہ اور رسول کے خلاف کتنا بکواس کرتے ہوں گے یہ سوشل میڈیا پر، اور کتنی بےہودگی اور بے پردگیاں یہ کرتے ہوں گے کہ جس کی انتہا نہیں. ایسے ایسے بے وقوف لوگ پڑے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہی کے تعلق سے ایک عجیب و غریب خبر یہ اخبار نیٹ کے اخبار پر وہ کسی نے بتائی مجھے، بولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ اس بے وقوفوں کے سردار نے بے نے کسی ویب سائٹ سے وہ سودا کیا ہوا تھا، اور وہ پردے کی کیمرہ لگایا ہوا تھا، اور پردے کا جو بھی مسئلہ تھا وہ سارا وہ فلمائز ہوتا تھا، اس کو پہنچتا تھا. آخر کر بھانڈا پھوٹا تو بس جو ہونا تھا ہوا. انہیں معاذ اللہ میں کھل کر بول نہیں سکا، یعنی ہم کو بولنے میں شرم آتی اور یہ ظالم لوگ شرماتے نہیں ہیں ایسا کرنے میں. تو یہ سوشل میڈیا، تو اب کیا نہیں ہوتا ہوگا سوشل میڈیا کا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے سوشل میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس سے ہم کو محفوظ رکھے. حقیقت ہے کہ اس میں شر زیادہ ہے خیر کم ہے، لیکن جن علماء کے پاس، عوام کو اب بھی ترغیب نہیں دیتا میں، جن علماء کے پاس ہے، نہیں ہے تو بساؤ، یہ مشورہ بھی نہیں دیتا کہ آپ کو مصروف کر دے گی. اور آپ جو آپ کا کام ہے نا، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، پھر وہ متاثر ہوگا. اگر آئے ہم ہے لگے ہوئے تو پھر روز کا ایک مسئلہ ہم کو بتا دیا کریں. ہم نے بھلے مطالعہ کیا ہوتا ہو لیکن تازہ ہو جاتا ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اگر جیسے نیچے تشریف لے آئے، انہوں نے تو کچھ اور لکھا تھا، تو سوا کلو آٹا صدقہ کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم اگر ہاتھوں سے نیچے تشریف لے آیا یعنی بہرحال، تو وہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کر گرانا کس نے، نعوذ باللہ، کسی نے بنیت توہین پر تخ دیا قرآن کریم کو میرے منہ میں خاک، وہ تو کافر ہو جائے گا، اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ایسا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران خان ہے، میں پہلی بار عمرے کے لیے آیا ہوں الحمدللہ، اور میرا سوال یہ ہے کہ کون سی عبادت یہاں زیادہ کرنی چاہیے، اور دعا کریں کہ میں ایک نیک انسان بن جاؤں، اور میرے فیملی کے لیے بھی دعا کرنا. مکہ مکرمہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ میں طواف کی عبادت میسر ہے، کہ جو دنیا میں روئے زمین میں کہیں بھی یہ عبادت میسر نہیں، تو جتنا ہو سکے وہاں طواف کرے، نفل طواف. اب ظاہر ہے کہ ہر وقت نفل طواف کرنے میں تھک جائے گا، وہ زیادہ زیادہ مسجد الحرام شریف میں حاضری اعتکاف کے نیت کے ساتھ ہو، تلاوت کرے، درود شریف پڑھتا رہے، دعا مانگے تو قبولیت کا مقام ہے، یہ کرتا رہے، ذہن نصیب روزے رکھے کہ حرم کا روزہ ایک روزے کے لاکھ روزے، وہاں تو ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے، اور گناہ تو ایک گناہ کے لاکھ گناہ. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں جتنی دیر دل لگے مسجد نبوی شریف علی صاحب حض صلاۃ والسلام میں حاضر رہے، درود شریف پڑھتا رہے، اور کعبہ شریف پر نظر جمانا بھی عبادت، اور گنبد خضرا پر نظر جمانا یہ بھی عبادت ہے، زیارت کرتا رہے سبز سبز گنبد کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہاں سبز سبز گنبد کی زیارت کے ساتھ ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں پر حاضر ہو کر سلام بھی عرض کرے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد ورنہ صبح شام حاضری دے. جتنے یعنی کہ اس کا ذوق اس کا ساتھ دے, حاضریاں دے, حاضری دینے میں بس ادب ہو. اب تو پتہ نہیں اس سوشل میڈیا کا دور ہے, معاملہ وہاں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی بھی وہ بناتے ہوں گے سیلفیاں خدا نہ خاصہ سنہری جالیوں پر بھی. نہ نہ نہ اس کو مسجد نبوی شریف میں تو اس کو بالکل آپ آف کر دیا کریں, آن بھی نہ رکھیں, یہ نہیں تو گھنٹیاں بجائے گا اور آپ کو پریشان کرے گا اور دوسروں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہو سکتا ہے. جتنا ہو سکے اس کو بند نہ چاہیے, بلا شدید ضرورت ہے تو آن ہی نہ کیا جائے. سیلفی تو بہت دکھی بات ہے. سنا ہے سبز گنبد کی طرف بھی پیٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور سیلفی بناتے ہیں اپنی. آپ کو کیا کیا ہے, کوئی بعید نہیں ہے, وہ سنہری جالیوں پر بھی معاذ اللہ پیٹھ کر دیتے ہوں گے. توبہ توبہ, تو کعبے کا کعبہ ہے, یہاں پیٹ نہیں کرنی ہے. کوئی کتنا ہی آپ کو زور لگائے آپ زمین میں گڑ جائیں, پیٹ نہیں کرنی. ایک بار بہت سال پہلے دعوت اسلامی کی شروعات تھی, مدے چینل کا تصور نہیں تھا اس وقت, میں حاضر ہوا سنہری جالیوں پر. تو بس وہ کسی نے مجھے پکڑ کے, وہاں ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ مجھے کہا کہ تم جو کر رہے ہو یہ حرام ہے, شرک ہے وغیرہ. میں کر کیا رہا, میں رو رہا تھا. اب یہاں نہیں روئیں گے, ماں کے پاس روتے ہیں, باپ کے پاس روکتے ہیں, تو آقا کے دربار میں یہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے. اور عرض و معروضات یہاں پیش نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے. تو میں نے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہا, اس پر اس کی بڑی وہ ناراض ہوا وہ شخص, اور اس نے مطلب میرے کو پکڑ کے گھما کر کے پیٹ کروانا, اس نے بولا کعبے کی طرف دعا مانگو. میں نے سنی انسنی کر دی, تو میرے کو اس نے پکڑا گیا اور پکڑا اور مجھے یوں گھمانے کی کوشش کی کہ میں سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے کھڑا ہوں. یہ قدرتی بات ہے, اللہ بہتر جانے وہ کون سی طاقت تھی کہ جیسے زمین نے مجھے پکڑ لیا, یوں سمجھ لو یہ مبالغہ کر کے جو بھی, وہ مجھے گھما نہیں رکھا. حالانکہ میں نہ اس وقت جسمانی طور پر کوئی طاقتور, نہ اب طاقتور, لیکن اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اس نے مجھے گھمانے کی کوشش کی, وہ مطلب اس کی ناک کٹی, ناکام, غصہ بہت آیا اس کو اور مسئلے کیے اس نے میرے ساتھ. لیکن الحمدللہ, ثم الحمدللہ, میری پیٹ میرے آقا کو نہیں ہوئی, اس کو سنہری جالیوں کی پیٹ میری ہوئی. یہ آپ کو ذوق کے لیے, آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ وہاں پیٹھیں نہیں کی جاتی. لاکھ کوئی بولے کعبے کی طرف دعا تو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت تھوڑی ہے, نعوذ باللہ. کعبہ بے شک کعبے کی طرف دعا کرنا, یہ منہ کر کے دعا کرنا, یہ آداب میں سے دعا کے, لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو یہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو اس لیے اب کعبے کی طرف منہ کرنے کے بجائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے دعا مانگی جائے گی, یہی ادب ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, بچنا ہے, بہت بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, نہ کہ سیلفیاں اور معاذ اللہ مطلب یہ کہ وہ کھڑے ہوتے ہوں گے فون پکڑ کے, پھر سنہری جالیوں کے پاس سے آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. بعض لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے, وہاں کھڑے ہوں گے, یہاں کھڑے ہوں گے مقدس مقامات پر, پھر وہ بولیں گے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں یہاں. اور چاہتے کیا ہوں, آگے نیت کیا ہے اس میں؟ ارے مجھے تو صحیح بات ہے کہ یہ عجیب سا لگتا ہے, میری تھنکنگ ہے. ہاں کوئی واقع ایسی شخصیت ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی پیر صاحب ہے اور مریدین واقعی اس کے عقیدت مند ہیں, اس کے دعا کے منتظر ہیں, اور ایسوں کو کہا کہ میں نے اس وقت مطلب بارگاہ صاحب میں حاضری دینے جا رہا ہوں اور آپ کا سلام عرض کروں گا, آپ نے مجھے کہا تھا, میری نیت ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا, یا باہر نکل کر عرض کر فرما دیا پیر صاحب نے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. سوشل میڈیا پر یہ بڑا نقارہ پہننے کی ضرورت میری سمجھ میں آتی نہیں ہے سوائے اپنی شہرت کی خواہش کے. ہو سکتا ہے میری غلطی ہو یہاں انما الاعمال بالنیات, لیکن ایک تعداد ہے جو اس طرح بھی کر رہی ہوتی ہے, اور یہ ہمارے سہ بھائیوں کا یہ انداز ہوتا ہے جو کرتے بےچارے. میں جاؤں اور اجتماعی طور پر وہ دعا کے چند الفاظ بولتا ہے, اور وہ سوشل میڈیا پہ اپنے پیج پر فیس بک کے یہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ بہتر جانے, وہ ہو سکتا ہے اچھی نیت ان کی ہوتی ہوں, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن میری سمجھ میں آتا نہیں ہے اس کا کوئی کہ خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. ہاں کسی کو انفرادی طور پر کہا وہ ایک الگ بات ہے, اور اس نے کہا ہو یا یہ اپنا حسن سن ہے کہ میں یہ کہوں گا تو اس کا دل خوش ہوگا تو کہہ دے, تو حرج نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پر یہ بالکل سر عام یہ کرنا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کی ہے, تو وہ کوئی تو میرے جیسا ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے دل میں بولتا ہوں کہ بھائی تیرے کو میں نے کہا کب تھا. منچلے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جو بولتے ہوں تیرے کو کب کہا تھا کہ دعائیں کرنا. عجیب عجیب لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں کہ یار اپنی شہرت کائے کو چاہتا ہے, یہ بھی بدگمانی ہے کہ یہ شہرت چاہتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کرینا اس طرف جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے دعا کی قبولیت تعلق سے میں آپ کو مدنی پھول میرا قبول کر لیں, کام آئے گا انشاءاللہ. فضائل دعا میں لکھا ہے کہ دعا غیبت میں زیادہ قبول ہوتی ہے, اس مفہوم کا مدنی پھول ہے. دوبارہ ارشاد فرمائے, دعا جس کے لیے کی نا یہ اس کی غیبت میں زیادہ قبول ہے. یعنی میں نے جیسے کہ عمران سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت کرے, تو اب اس میں یہ ہے کہ عمران کے دل میں کچھ مقام بنانا ہے, یہ گنجائش ہے, اس کو اچھا لگے گا, خوش ہوگا, پھول جائے گا, بہت ساری گنجائش ہے. اور قبولیت کے زیادہ قریب ہے کہ عمران کو پتا نہ چلے کہ میں نے اس کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا مانگی تھی, یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. یہ ریا سے بھی بچا رہا ہے, حب جا سے بھی بچا رہا ہے, اگلے کے دل میں مقام بنانے سے بھی بچا رہا ہے, واہ واہ سے بھی بچا رہا ہے. میرے لیے تو الیاس دعا کرتا ہے, جس کو میرا دعا کا پیغام جائے اس کی تو پیر زمین پہ نہیں پڑتے, تاثرات آتے ہیں. میں دعائیں مانگتا ہوں, ناجائز نہیں ہے. اب ظاہر ہے کسی کی تعزیت کی, بیمار کی عیادت کی, تو وغیرہ وغیرہ مواقع ہیں, میں دعا تو مانگتا ہوں, جائز ہے. آپ بھی جو دعا مانگتے ہیں وہ جائز ہے, لیکن مدنی پھول دے رہا ہوں یار, کبھی پیچھے سے بھی دعا مانگ لیجیے. جس کے لیے دعا مانگی نا اس کو پتا نہ چلے کہ آپ نے دعا مانگی. اگر بتا دیا تو اب وہ غیبت نہ رہی نا, غائب نہ رہا نا, آپ تو حاضر ہو گیا, پتا چل گیا اس کو کہ آپ نے دعا مانگی تھی. بابا دعا غیبت میں کی, بابا جی دعا غیبت میں کر لی. اب اس کا دل خوش کرنے کے لیے اگر میں بول دوں تو جائز تو ہے. نہیں میں ایسے کیا, یعنی اس کا دل خوش کرنے کے لیے کہ اس کی دل جوئی ہو جائے گی. اور جیسے آپ ابھی سوشل میڈیا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں, تو ہمارے یہاں گروپ کے کافی آپ کو پتا ہے کہ وہ بنے ہوئے گئے نا, کہ یہ 500 ایک گروپ میں تو 500 اور گروپ میں. اب مثال کے طور پر کوئی وہاں اس مقدس مقامات پر ہے, تو اب میں ان گروپ والوں کی آپ کے سامنے ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا, مطلب بہت زیادہ اس کا چانس ہے کہ یار میں اگر مدد ہوگا کہ میں اگر سنیں گے تو ہوگا نا, ایسے لوگ سنتے تھوڑی ہیں, یہ لگے ہوں گے ابھی سوشل میڈیا پہ. اگر کوئی اس طرح کی نیت کرتا ہے کہ میں مطلب میں مدینہ شریف میں ہوں اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا پیارا سب سبز گنبد میری آنکھوں کے سامنے ہے, یا مکہ مکرمہ میں ہوں اور کعبہ مشرفہ وہ بھی مستجاب کے سامنے میری میں اس وقت حاضر ہوں, اور آپ سب کے لیے جو اس میرے گروپ میں ہو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, اور نیت یہ ہے کہ ان سب کو اس وقت کی جگہ پہ دعا دوں گا تو بہت خوشی ہوگی, تو یہ کیا کوئی ایسی نیت بنتی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ واقعی خوشی کا کوئی قرینہ ہو. اب میں نے کہا نا استاد ہے, شاگردوں کے لیے کرے, پیر مریدوں کے لیے کرے, امام صاحب مقتدیوں کے لیے کرے, کوئی مذہبی طور پر اس کا تشخص ہو, کوئی شخصیت ہو. عام آدمی کرے نا تو اپنے دوستوں کہے گا تو خوشی تو سمجھ میں آ جائے, خوشی ہوگی, لیکن اس میں رقت نہیں ہوگی, خوشو اور خوشو نہیں ہوگا, الفاظ کی ترکیب ہوگی, نپے تلے چلے الفاظ بولنا وہ پسند کرے گا. تو یہ تصنع اور بناوٹ دعا میں اس کی ہے دل حوصلہ شکنی ہے, اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے. میں جو سمجھ سکا ہوں نا, دعا جب میں نے واقعی دعا ہے نا, جب بندہ جیسے ہم کسی افسر کے پاس بلکہ کسی افسر یا بہت بڑے افسر, مثال کے طور پر آپ کو وزیر اعظم کو صوتی پیغام دینا ہو جس کو یہ عوام وائس میسج کہتے ہیں, آپ کو موقع مل جائے نمبر بھی آ جائے اور آپ کو صوتی پیغام دینا ہو, کیا خیال ہے؟ اور وہ حضرت نو نو سر میں آپ کو ہاں یہی کریں گے نا, نہیں نہیں چار دفعہ مٹاؤں, چار دفعہ مٹاؤں گا, پانچویں دفعہ ریکارڈنگ ہوگی. اے نہیں نہیں نہیں اپنے اپنے کو بولتا رہوں گا نا نا نا نا نا نا نا بیو موکلا دے نا نا نا نا نا بیو موکلا دے. چار چار مرتبہ بول کر بھی پانچویں مرتبہ کر لو نا تو ذرا مجھ سے تفتیش کروا لینا, کہیں روم نمبر نہیں لگا دو. یہ میں خوش تو وہی کے ریاض کر رہا ہوں. تو ہم جب دنیا بھی کسی شخص کے بارے میں افسر کے بارے میں غیر حاضری اس کے بولے تب بھی کہ اس کو یہ آواز جائے گی, اتنا اہتمام اتنا خوف آتا ہے. تو اللہ تعالی سے بڑا کون؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں, اب چونکہ ہماری کیفیت ہے ہی نہیں, مطلب سچی بات ہے کیفیت ہے نہیں, بس اچھوں کی نقالی اچھوں کی نقل میں کامیاب ہو جائے تب بھی مدینہ مدینہ. تو میں جو سمجھ سکا ہوں جب بندہ دعا مانگے نا جبکہ اس پر ہے واقعی وہ دل جمعی کے ساتھ رقت کے ساتھ, تو پھر اس کے الفاظ سیٹ نہیں ہونے چاہیے. نپے تلے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ترکیب نہ ہو, کبھی کچھ بول رہا ہے یا اللہ میری مغفرت کر دے, یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا اس کو ٹھیک کر دے, یا اللہ ہمارا پڑوسی ہے نا وہ بے روزگار ہے اس کو بھی صحیح اس کو اچھا روزگار دے دے, یا اللہ میرا وہ جو ہے نا میرے کو تنگ کرتا ہے نا اس کو ہدایت دے دے وہ مجھے تنگ نہیں کرے, ہاں تو یا اللہ میری مغفرت کر دے نا, شفاعت محبوب کی نصیب ہو جائے, میں جنت الفردوس میں پڑوس بن جاؤں, یا اللہ میرے کو مدینے جانا ہے, یا اللہ مجھے حاجی بنا دے حج نصیب کر دے. یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس طرح ایک لفظ مشرق میں جا رہا ہے ایک جملہ مغرب میں جا رہا ہے, تو اللہ کی جناب میں یوں ہو ایسی عاجزی, بناوٹ نہیں ایسی عاجزی ہو. ہم اللہ تعالی کی جناب میں اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار, اپنے الفاظ اور لفاظیاں مسجع مقفع ہم جملے بولتے رٹے پٹے. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے کہ میں بس اللہ تعالی کی یاد میں گم ہو جاؤں. وہ تو خوشی کے مارے کی ایک مثال ہے حدیث پاک میں کہ جس کا مطلب کچھ اس طرح کی مثال ہے کہ وہ شاید اس کی سواری بھی گم جائے اور مرنے پڑ جائے اور پھر وہ سواری بھی آ جائے اور سب کچھ آ جائے اس کا, وہ توبہ سے خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو, اس کی مثال ہے. تو اس طرح کی اور بھی کوئی حدیث ہے اس میں اس طرح کا کہ بندہ ہے سب وہ رب کی محبت میں گم ہو کر وہ ایسا مطلب وہ کنفیوز ہو جائے, یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے اس کے بجائے اس کے منہ سے یہ نکل جائے کہ میں تیرا رب ہوں, یعنی سب قطع لسانی ہو جائے اسی کی محبت میں ڈوب کر. اس طرح کی کوئی یاد پڑتا مثال ہے جی ہمارے ہے نا حدیث شریف میں مثال, تو ہماری یہ کیفیت کہاں ہوتی ہے؟ ہماری تو بالکل ریٹاپیکیشن ہوتی ہے, بہت ہی جتنا مجمع بڑا ہوتا ہے اتنا دعا کے الفاظ مسجع مقفع ہوتے ہیں, یعنی سجے ہوئے کافیہ آرائی ہوتی ہے, اور جتنا تھوڑا ہوتا ہے تو ان کا دعا مانگتے ہیں, تھوڑوں میں کا مزہ آتا ہے, زیادہ ہو ایکو ساؤنڈ ہو کیمرے کی نگاہ کرم ہو پھر دعا میں مزہ آتا ہے, کئی کیمرے ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے, یہ دو چار اگر موبائل فون کھول کر بھی اگر یوں شروع ہو جائیں اور زیادہ سوز و گداس پیدا ہوتا ہے الفاظ میں دل میں نہیں, اللہ وہ دل میں نصیب کر دے ہم لوگوں کے. تو یہ میں سب کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سب کو سمجھاتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں, اللہ ہم کو اخلاص دے دے ہم کو نیک بنا دے. کیمرے کے سامنے دعا مانگنے میں, مدنی چینل میں دعا مانگنے میں, بڑے مجمع میں دعا مانگنے میں, کثیر اجتماع میں دعا مانگنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے, بات وہی نیت کی ہے. اپنے دل پر بندہ غور کرے کہ وہ کیا کیا کبھی اکیلے میں بھی اس کی آنکھیں نم ہوئی؟ کبھی اکیلے میں بھی دل میں کوئی رقت کی کیفیت اس کو پیدا ہوئی؟ اب سوتی پیغام آیا دعاؤں کے، میرے کو بھی وہ دعاؤں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، پڑھنے سننے کو اکتاٹ ہوتی ہے، اصل مدعا تو وہ 2 سیکنڈ کا ہوتا ہے اور 158 سیکنڈ کی دعا ہوتی ہے، موالہ کر رہا ہوں. تو اب کبھی میرے ہمدرد میرے بھائی کبھی اکیلے میں بھی میرے لیے دعا کی تھی اتنے الفاظ میں، بہت مشکل ہے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ ہوتا ہے. حاجی شاہد نے بھی شکایت کی تھی ایک بار مدنی چینل میں، بھی کہا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اتنے لمبے لمبے سوچے پیغام دیتے ہیں. اب تنظیمی آدمی ہوتا ہے اس کی مصروفیت ہوتی ہے، اس کو تو ٹوکا اور ٹچ شارٹ سیکنڈوں کا پیغام ہوگا تو وہ سنے گا. اب وہ بولے یار ہم کو یار دعاؤں پر دعائیں دیے جا رہے ہوتے ہیں اور اصل کام تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ بندہ چاہتا کیا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ موقع محل دیکھ کر ہمیں مطلب ہے کہ سوتی پیغام میں بھی گفتگو کیا کرنی ہے، کیا بولنا ہے، پول نہیں کھولنے، ایب نہیں کھولنے، کسی کی قیمت نہیں کرنی. اس کا بہت خطرہ ہے کہ یہ فوراً سوشل میڈیا پہ لوگ ڈال دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر کسی کو سوتی پیغام دے دیا نا، اب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا خلاص، اب وہ دنیا میں شیئر کرتا رہے گا، کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ اس کو بولو گے بھی نا کسی کو مت بولنا، تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں نہیں بولوں گا، لیکن وہ بھی پھنس جائے گا نا کہ یار آپ کا آیا، میں نے سنا، مجھے پسند آیا، میں نے آگے بڑھا دیا، اب تو تیر کمان سے جا چکا، اب نہیں کروں گا. اب نہیں کرنے سے کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پچھتا ہے کیا ہو جو چڑیاں چگ گئی کھیت. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کوشش کرنی چاہیے. بعض وقت رونگ نمبر بھی اس میں لگتے ہیں کہ کسی کو پیغام دیا نا، واقعی یعنی کہ یہ تو تجربے کی بات ہے، کسی کو پیغام دیا اور دوسرے کو چلا جاتا ہے، پھر اس کا پیغام آتا ہے کہ تو پھر اس کے معذرت کرنی پڑتی ہے یار وہ تمہارا دب گیا نمبر دوسرے کا. اتنا یہ سینسیٹیو ہوتا ہے کہ انگلی تھوڑی سی آگے پیچھے اس کو پہنچ گیا، اس کا مطلب یعنی کہ وہ دوسرے کو نکل جاتا ہے. تو یوں سوشل میڈیا ویری رسکی گیم، آپ کو کبھی مطلب اللہ نہ کرے مصیبت میں ڈال سکتا ہے. اس سے الفاظ بھی نہیں بولے، اتنی مطلب بے احتیاطیاں کرنے والے، ایسے میں تو الفاظ مثالیں بھی دینے میں ڈرتا ہوں کہ ایسے ایسے الفاظ، یعنی کہ وہ ننگے نہیں ہیں الفاظ، فوش نہیں ہے، غیر شرعی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جیسے کہ مثال کے طور پر قلم، قلم لفظ جو ہے وہ کسی ملک میں اس لفظ پر یہ قانون ہے کہ یہ لفظ اگر کسی کے بھی میسج میں ہو تو اس کی انکوائری کرو یہ کون ہے. یہ ایک مثال دی میں نے. ایسے کئی الفاظ ہیں کہ جو مطلب سوشل میڈیا پر بولنے نہیں ہیں، فون پر نہیں بولنے، کہ اس سے چھاپا پڑ سکتا ہے، فائل میں جا سکتا ہے آپ کا نام اور انکوائری ہو سکتی ہے. تو ہمارے ملک کا بھی پتا چلا ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہمارا ملک پریشان کرنے کے لیے نہیں، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے یہ قوانین بنے کہ یہ الفاظ اگر اب یہ نہیں الفاظ کا نہیں بتایا انہوں نے، الفاظ کا بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر دشمن چوکن نہ ہو جائے گا. تو یہ یعنی کسی کا بھی چاہیں وہ سوتی پیغام سن سکتے ہیں میسج. آپ بھلے 1000 بار اس کو کہیں گے کسی کو مت بتانا، کسی کو فارورڈ نہیں کرنا، لیکن وہاں فارورڈ ہو گیا ہماری گورنمنٹ میں. تو یہ صرف ہماری گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ دنیا میں طرح طرح کے نظام بنے ہوئے. سوشل میڈیا والے اپنے آپ کو مادر پدر آزاد نہ سمجھے، نیٹ والے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، اور یہاں ہم کو متا آخرت کی یاد ہے اس میں. حالانکہ ہم کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں پکڑے گا سوشل میڈیا میں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. ہم جو کرتے ہیں فرشتے تو لکھ رہے ہیں، اور فرشتے لکھیں گے تب اللہ کو پتا چلے گا. ایسا بھی نہیں ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، یہ اس کا نظام بنا ہوا ہے. تو فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، سب نوٹ ہو رہا ہے کہ ہم کون سی اچھی بات، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نیتیں بھی پتا ہے، کیوں بول رہے ہیں، کیوں دعا دے رہے ہیں، کیوں آمین کہہ رہے ہیں، کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیوں مسئلہ بتا رہے ہیں، کیوں سوال کر رہے ہیں، کیوں جواب دے رہے ہیں، کیوں سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، کیوں اپنی مووی بنوا رہے ہیں، کیوں کیمرے کے سامنے یوں سیٹ ہو کر جگہ بنا رہے ہیں، کیوں مشہور اسلامی بھائی کے پاس جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار حاجی امین کے پاس بیٹھ جائیں گے نا تو اپنا ہے، حاجی امین بھلے نہیں ہے ابھی عالمی مدنی مرکز میں لیکن اس کے قریب جگہ ڈھونڈیں گے، یار اس کے قریب بیٹھ جائیں گے نا تو بار بار اس پر کیمرا آئے گا تو ایک آدھ چیٹ مجھ پر بھی پڑ جائے گی، اب عمران کے پاس تو بیٹھتا مشکل ہے، یہ چھپ کے بیٹھتا ہے مگر کوئی نہ کوئی تو پہنچ جاتا ہوگا نا اس کے پاس بھی، تو اس کے پاس ملے تو زیادہ جائے گا، یہ تو جلوس معراج میں مدنی چینل پر دیکھتا ہوں نا، جلوس آج کل نکل رہے نا تو دیکھتا ہوں میں، تنظیمی کوئی کیریئر نہیں ہوتا وہی آگے ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانے جو بھی نیت ہو لیکن وہ بار بار وہ چہرے نظر آتے رہتے ہیں، مخصوص چہرے کوالٹی ہوتی ہے، اب خدا جانے ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں، تو یار اللہ سے ڈرو، اگر یہ حب جا کی وجہ سے تو بربادی ہے، حب جا اتنی خطرناک ہے بابا، حب جا یہ میں تو اس کو ریاکاری کا مین انٹرنس بولتا ہوں، میں بولتا ہوں پڑھا نہیں ہے، حب جا خود مضموم ہے لیکن یہ بہت سارے گناہوں کا یہ سبب بنتی ہے، بن سکتی ہے، وہ نیتیں اور اس میں ہے نا دخل ہے، جیسے کہ اس کی اجازت کی بھی صورتیں ہیں، ماں باپ اپنے دل اپنی اولاد کے دلوں میں عزت بنا سکتے ہیں، بنانی چاہیے، کہ عزت نہیں بنائیں گے تو یہ اطاعت نہیں کریں گے، استاد اپنے شاگردوں کے دلوں میں عزت بنائے تاکہ یہ اس کی بات سنیں، اس طرح جہاں گنجائشیں ہیں اس طبقے میں اس فیلڈ کے اندر اس کی عزت بنانے میں جائز طریقے پر جائز اسباب کے ذریعے رضا الہی کی نیت کے ساتھ اس کی بھی گنجائش ہے، کہ ہر صورت میں بھی مضمون نہیں ہے، اس کا احیاء العلوم تیسری جلد میں مختصر سا چند صفات پر اس کا باب ہے حب جا کا، یہ سب کو پڑھ لینا چاہیے، مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی احیاء العلوم جلد تیسری، یہ تو سب کے پاس پانچوں جلدیں ہونی چاہیے، پاپا یہ حب جا کا مضمون جو ہے اس کو بہت پیارے انداز سے وہیں سے لے کر آپ نے دیا ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے، مقتۃ المدینہ جی ہاں مقتۃ المدینہ کی متبوعہ، اچھا یہ مصطفیٰ یہ عرض یہ کرنا تھا کہ یہ ابھی عمران خان جنہوں نے بھی آپ سے سوال کیا یہ ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آئے ہوں گے، تو ان سمیت اگر اعتکاف کی دعوت بھی مل جائے ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کی دعوت سن کر یہ فیضان مدینہ میں اعتکاف بھی کر لیں، مدینہ چھوڑ کے آئیں گے جی، اگر انہوں نے وہ اعلان کر دیا تو تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، تو ہاں عمران خان ہاں یار سیٹ تو اوکے ہوگی آپ کی، ہاں وہ تو ہے وہ تو قانون ہے نا، سیٹ تو اگر بقی نہ ملی تو واپسی تو ہے، وہاں رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے قانونی طور پر، تو بہرحال یہ کہ مہربانی کریں اور پورے ماہ رمضان کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کر لیں، جن جن سے ہو سکے تمام زائرین مدینہ مکہ جو اس وقت سن رہے تو، اور جو بھی عالمی مدنی مرکز میں سن رہے ہیں یا جہاں جہاں سن رہے ہیں وہ سب کے سب کوشش کریں کہ کم و بیش 150 مقامات پر پاکستان میں غالباً پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہے، تو جہاں جہاں آپ کو آسانی ہو وہاں اعتکاف کر لیں، باب المدینہ میں آ کر فیضان مدینہ میں کر لیں ایک ماہ کا، ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے رمضان ایکسپریس، گلزار طیبہ سے اعتکاف ایکسپریس، اور کشمیر سے باغ مدینہ ایکسپریس، یہ خصوصاً معتکفین کی چلائی جائیں گی، جو انشاءاللہ رمضان کا چاند اللہ کرے گا تو باب المدینہ میں آ کر کریں گے، دیکھیں گے، یہ پتہ نہیں یہ کریں گے. یہ 28 شعبان المعظم کو غالباً ان کی تاریخ ہے، رمضان ایکسپریس والوں کی، میں نے اس کا پڑھا تھا، مگر یہ چینل پر یاد پڑتا ہے یا یہاں اسکرین پر شاید پڑھا تھا ان کا. 28 شعبان، تاکہ یہ چاند رات فیضان مدینہ میں ہو ان کی، رمضان شریف کی. جی دیگر جو بھی چل رہی ہیں خصوصی ٹرینیں وہ بھی یہی کریں کہ چاند باب المدینہ میں دیکھنا ہے، فیضان مدینہ. جی حاجی عبد الحبیب، ایک مہینہ. جی بابا ارشاد فرمائیں. پورا مہینہ اعتکاف میں مسجد کے اندر رہنا ہے انشاءاللہ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ چند دنوں کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. ایک ماہ رمضان پورا بے نصیب، کوشش فرمائیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو، اللہ کرے وقت ملے آخرت بنانے کے لیے، اللہ کرے وقت مل جائے ہم سب کو. اگر کوئی مجبوری ہے تو، ہوتی ہے انسان کو مجبوری. چند دن کی بھی آپ نے کوئی لمیٹیشن نہیں بتائی. چند دن مانے کیا، دو تین دن، اس کو بھی چند دن بولتے ہیں. کم از کم ایک عشرہ ہو جائے، عشرہ رحمت، عشرہ جہنم سے، عشرہ مغفرت، کوئی ایک عشرہ نے 10 دن کم از کم اسی کی ترکیب فرما لے. تو آپ کا بھی ابھی سے کوئی ایک ہدف بن جائے نا کہ مجھے یہ 10 دن وہاں گزارنے ہیں فیضان مدینہ میں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. رجب المرجم میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، جو میں اب پڑھوں گا وہ سنت ہے. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على النبي صلی اللہ تعالی علی محمد. عمران خان کے یہاں سے ایک عشرے کی نیت آ گئی ہے، 10 دن اعتکاف انشاءاللہ. کون سا عشرہ اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی جتنے بھی عاشقان رسول مدنی چینل پر ہیں، الحمدللہ ماہ رمضان میں بہت سارے مقامات پر، پورے ماہ کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، آخری عشرے کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، تو اعتکاف کی بھی نیت کریں اور دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہے اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں، اور اپنے مدنی عطیات، اپنا زکوٰۃ، اپنا فطرہ اور دیگر ادر ڈونیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ سب دعوت اسلامی کے لیے آپ بھی دیں بھی اور جمع بھی کریں اور جمع بھی کروائیں. اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے. آمین بجائے ہند نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاج اشفاق, اشفاق بھائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ عزوجل دنیا بھر سے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول 29-30-1 مئی تین تین دن کے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں گے. دنیا بھر میں 1 مئی کو مزدور ڈے کے تحت چھٹی کا سلسلہ ہوتا ہے. جو جہاں عاشقان رسول سن رہے ہیں وہ بھی نیت فرمائیں, دوسروں کو بھی بھرپور ترغیب دلا کر ان مدنی قافلوں کے مسافر بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام. آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر تیری رحمت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام, تمام صحابہ اکرام, تمام بزرگان دین, تمام اہل بیت اطہار, تمام امہات المومنین, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو, بالخصوص پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, امام غزالی امام اعظم, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ صدر الشریعہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان, ہمارے دادا پیر سیدی قطب مدینہ, شہیدان دعوت اسلامی احد رضا اتاری سجاد رضا اتاری, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم, تمام مبلغین و مبلغات دعوت اسلامی کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. مولا کریم اس کا ثواب کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. رب کریم تیرے گنہگار سیاہ کار عصیاں شعار بندے ہیں, تیرے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ تیرے در پر جھولی پھیلا دی ہے, تیرے در سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. مولا کریم ہم گنہگاروں سیاہ کاروں کی حتمی بخشش و مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم سے راضی ہو جا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, اپنی ناراضی والے کاموں سے بچا لے. یا اللہ اپنی ناراضی کو ہم سے دور کر دے, ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما, ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. مولا کریم ہمیں بیماریوں سے بچا, پریشانیوں سے بچا, آفتوں بلاؤں سے بچا, بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما. جو جہاں کہیں جس طرح کے امراض کے شکار ہیں, کمر کے درد, سر کے درد, جوڑوں کے درد, گھٹنوں کے درد, جس طرح کے درد کے شکار ہیں مولا, سب کو درد کی دوا عطا فرما. جو مرضی امراض کے شکار ہیں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, رب کریم تو ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال وسیع و آسان عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما, یا اللہ ان پر کرم فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے ماں باپ کو قبروں میں راحتیں چین عطا فرما. یا اللہ عزوجل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما. جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح دین متین کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. مدنی قافلوں کا مسافر بنا, مدنی انعامات کا عامل بنا, معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں زندگی گزارنا, انہی کے عشق میں مرنا نصیب فرما. یا اللہ عزوجل ہم سب کی تمام جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کو میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن عطا فرما, جنت الفردوس میں میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس